یہ سارے کہیں گے اللہ تعالیٰ، یہ سارے کہیں گے اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، یہ مشرکین مکہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ سارے کام کس کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے. تو آپ لکھیں کہ توحید کے چار برانچز مطلوب ہیں کہ مسلمان عقیدہ رکھے. نمبر ایک، وجوب وجود کا عقیدہ، وجوب وجود کا عقیدہ، اللہ کے ذات کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ اپنی وجہ سے ہے، نمبر ایک. نمبر دو، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا. نمبر تین، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری دنیا اس کی محتاج ہے. یہ بات ہم نے ذکر کر دی تھی، وجوب وجود کا مفہوم. یہ تین چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک کس نے لکھ لیا مکمل؟ آپ کہیں نہیں واجب الوجود تو ہے. وجوب وجود کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں، سینس ایور فار ایور، نمبر ون. نمبر ٹو، ہی از بیکاز آف ہم سیلف، وہ اپنی وجہ سے ہے. اور نمبر تھری، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری دنیا اس کی محتاج. اس کو کہتے ہو عقیدہ وجوب وجود. کیا کہتے ہیں؟ اس میں اگر ایک کانٹینٹ بھی آپ نفی کر دیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کا وجوب وجود کا عقیدہ گڑبڑ ہو گیا، آپ نے خدا کو نہیں پہچانا. وما قدر اللہ حق قدری، آپ ابھی تک اللہ کریم کو نہیں پہچان سکے. تو ایک ہے وجوب وجود کا عقیدہ، یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. یہ لکھیں آپ، اس عقیدے کو مشرک بھی مانتے تھے. توحید کا دوسرا تقاضا، توحید الخلق، کہ سارے دنیا کا خالق اللہ تعالی ہے. یہ لکھیں، اسے بھی مشرکین مانتے تھے. یہاں سے معلوم ہے سورہ عنکبوت سے. توحید کا تیسرا تقاضا، توحید التدبیر، توحید التدبیر، توحید الخلق، توحید التدبیر، توحید التدبیر کا تقاضا یہ ہے کہ سارے معاملات کو ڈسپوز کرتا ہے اللہ تعالی. سارے معاملات کا ڈسپوزنگ اب یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی. اور نمبر چار، توحید العبودیہ، عبادت کا مستحق ہے اللہ تعالی صرف. توحید العبودیہ، پہلے دو والے مشرکین مانتے تھے، یہ پیچھے والے دو اسی میں گڑبڑ کرواتے تھے. یہ گڑبڑ توحید التدبیر میں کرواتے تھے کہ نہیں ہمارے بھی کچھ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. صحیح، یہ لات ہے، کچھ کام یہ کروا رہا ہے، کچھ کام منات کروا رہا ہے، ان کے پاس ایجنسیز ہیں. صحیح، اللہ کریم نے کچھ پاور ڈیلیگیٹ کر دیے ان کو، اور پھر ان کی پوجا بھی کرتے تھے. تو وجوب الوجود کا عقیدہ وہ رکھتے تھے، ہاں توحید الخلق کا عقیدہ وہ رکھتے تھے، لیکن توحید التدبیر اور یہ دوسرے میں اسی میں گڑبڑ تھی. حکم من السماء والارض، آپ کے دے من یرزقکم، کہ کون رزق دیتا ہے آپ لوگوں کو، من السماء آسمان سے بارش برسانے کے ذریعے، والارض اور زمین سے اگانے کے ذریعے، ام یملک السمع والابصار، یا کون ہے وہ ذات، یملک السمع جو سننے کے قوت کا مالک ہے، والابصار اور دیکھنے کے اعضاء کا مالک ہے. اب بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ٹھاک آنکھیں ہیں، ظاہر میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، نظر نہیں اس میں، ٹھیک ٹھاک کان لگے ہوئے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا، اس لیے کہ ایکچوئل قوت از کنٹرولڈ بائی اللہ. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے امور کا. اب یہاں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، یہاں کیونکہ ہم نے توحید التدبیر میں کہہ دیا کہ مشرک اس پہ بلیف نہیں کرتے تھے، وہ کہتے کہ تدبیر کا اصل تدبیر جو ہے وہ ڈیلیگیٹ پاور ڈیلیگیٹ ہو چکے ہیں مختلف معبودوں کو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں. یہ ہے بارشوں والا خدا، یہ دوسرا ہے بازار کو کنٹرول کرنے والا خدا، جب ان کے ریٹ بڑھ جاتے وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں، مہنگائی آ گئی. صحیح، تو وہاں آ کے اس کی پوجا اور پرنام شروع کر دیتے. بھائی ڈیڈ پام ٹری پر کوئی آفت آ گیا تو اس کا ایک مستقل خدا تھا جو کھجور کا بنا ہوا تھا، اس کے سامنے پوجا کرتے، پہلے کھجور کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ازن میں آ گئی. تو اس کو کہتے ہیں پاور ڈیلیگیٹ. تو اللہ یہ من یدبر الامر، یہاں دیکھیں کہ جواب کیا دے رہے ہیں، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون تدبیر کرتا ہے معاملے کا فَسَيَقُولُونَ اللہ تو سارے کہیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ وہ بات کو ٹوسٹ کرواتے تھے کہ ہاں ایکچولی پاور واز دیئر ان دی ہینڈز آف اللہ بٹ لیٹر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیلیگیٹڈ دی پاور ٹو دیز اینٹیٹیز. ان سٹیچوز کو اللہ کریم نے وہ پاور ڈیلیگیٹ کر دیے. تو جب آپ مانتے ہیں کہ اصل تدبیر اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ان سٹیچوز کی. قل افلا تتقون تو آپ کہہ دیں افلا تتقون تو پھر آپ کیوں نہیں بچتے شرک سے فذالکم اللہ یہی اللہ تعالی ربکم آپ کا رب الحق کو یقینی رب فماذا بعد الحق الا الضلال تو یقین کے بعد اور سچائی کے بعد تو گمراہی رہتی ہے. کہ جب حقیقی اور سچا رب کون ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے بعد کیا کچھ رہے گا, اس کے بعد کیا کچھ رہے گا گمراہی. فماذا بعد الحق الا الضلال بس نہیں ہے اس سچائی کے بعد مگر صرف گمراہی فانا تصرفون آپ کو کیسے سچائی سے گمراہی کی طرف ڈائیورٹ کروایا جا رہا ہے. اللہ کریم فرماتے amazing فکیف تصرفون how you people are deviating or how you people have been diverted. کہ جب آپ یہاں تک مان رہے ہیں تو اس درمیان میں کیا مصیبت آ گئی کہ آپ ٹویسٹ کر گئے. فانا تصرفون آپ کو کیسے ہٹایا جاتا ہے اس موقف سے. بازن میں آگئی. تو اب اللہ تعالی کی انٹیٹی یہ مشرکین مکہ وہ بھی تسلیم کرتے تھے. یہ سنت کا پہلا حصہ, یہ سند کا پہلا حصہ. سند کا دوسرا حصہ جبریل امین کی ذات جو لانے والے تھے. اس بار ذرا ہم زیادہ وقت لیں گے, صحیح ہے, کیونکہ ابھی تو آپ مولی بن گئے ہیں تو مولیوں کو اب ذرا مشکل میں ڈالنا ہے. چیزیں ہم پاس کر چکے تھے اسی کو بھی. سورہ شعراء 92 up to 300 اور تاکہ قرآن تنزیل رب العالمین نازل کردہ رب العالمین کا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ and we talked about that entity in detail. جب اللہ کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اللہ کریم کا نازل کردہ ہے کون لے آیا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نزل بے الروح الامین نزل بے اس کے ساتھ اتر کے آیا الروح الامین honest spirit, trustworthy spirit. آپ لکھیں کہ اللہ کریم جبریل امین کو ٹرسٹ ورتی اسپرٹ کہا کرتا ہے. کس کا ٹرسٹ ورتی؟ ہمارا اور آپ کا نہیں, اللہ کا اعتماد ہے اس پر. جبریل امین پر اعتماد کس کا ہے؟ اللہ کا. نزل بی الروح الامین اس کے ساتھ اتر کے آیا الروح الامین ٹرسٹ ورتی اسپرٹ معتمد اسپرٹ. اور کہاں پہ ڈال دیا اس نے؟ یہ لے آیا میل باکس میں. صحیح, میل باکس سے تو کہیں ادھر ادھر جاتا ہے. آفس میں رکھ دیا, کچھ آپ کو ملا کچھ نہیں ملا, کچھ آپ کو ملا کچھ نہیں ملا, کیونکہ چیزیں مس پلیس ہو جاتی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا نہیں ایک حرف بھی آپ سے مس پلیس نہیں ہوا, اس لیے کہ اس نے ڈائریکٹ ہارڈ ڈسک پر ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ ہارڈ ڈسک پہ ڈال دیا. اولا قلب کا آپ کے دل پہ اتارا لتکون من المنذرین تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں. تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بس فارمیلٹی اس نے پوری کر دی اور آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں, آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ دیکھیں ایک ایک لفظ جو اللہ کریم چوز کرتا ہے, ایک ایک لفظ کو ایک یہ پھر دیکھیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس سے زیادہ تصدیق کیا ہو سکتی ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن کریم لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. اچھا رب العالمین نے وہاں سے پینک دیا اور کچھ پیپر جو ادھر ادھر کوئی پاسپورٹ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے باہر چلا گیا, کچھ اندر گر گئے اور کچھ پاسپورٹ باہر چلا گیا. یہ بھی عجیب حکمت والی بات ہے. نو خلیل آپ کوئی تعویل کر دیں اس بات کی, ہاں کہ بھائی جو بلیک باکس ہے وہ تو میلٹ کر گیا لیکن پاسپورٹ. مسلمان کا پاسپورٹ. مجھے ایک بات یاد آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معجزے کے طور پر, یعنی حضور جب بات کرتا ہے تو اپنا کرتا ہے, کہ اگر معجزے کے طور پر میں اس قرآن کو ایک چمڑے میں لپیٹ دوں, لو جعل القرآن فی مصحف فی احاب, اگر چمڑے میں لپ ثم القی فی النار, اور پھر آپ اسے آگ میں پھینک دے تو وہ نہیں جلے گا, یعنی مینز کہ حضور کا معجزہ تھا, حضور کا معجزہ تھا. اور محدثین فرماتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دل میں ایمان قرآن پر پکا عقیدہ ہو, یہ بھی چمڑے کے اندر ہے, یعنی ایمان کا قرآن کا پکا عقیدہ دل کے اندر ہو تو اٹ مینس کہ آپ نے اپنے بدن کا چمڑا اس کو پہنایا ہے. صحیح, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی محاوراتی انداز سے کہہ دیا کہ اس بدن کو اللہ کی آگ کبھی نہیں جلائے گی. صحیح, تو میں نے کہا بھائی یہ پاسپورٹ بھی کوئی معجزے والا تھا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور تحقیق کی قرآن نازل کردہ ہے رب العالمین کا, نزل به الروح الامین, نازل ہو چکا ہے اس کے ساتھ الروح الامین, ٹرسٹ ورتھی اسپرٹ. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی کوئی ایسا میل مین نہیں کیا کہ پینک دیتا ہے. نزل به الروح الامین, اور کہاں پینک دیا, میل باکس میں نہیں, اعلی قلب کا, ڈائریکٹ آپ کے دل میں اتارا, ہارڈ ڈسک پر لے گیا. آج کے اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں ہارڈ ڈسک پر لے گیا, اور بس دے دیا تو کوئی فارمیلٹی پوری کر دی نہیں. لتکون من المنذرین, یہ آفیشل ڈیوٹی ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائے. آفیشل ڈیوٹی کا لیٹر ہے اور ڈائریکٹ آپ کے دل میں ڈال دیا کہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں. اور پھر چوتھی بات, مجھے دیکھیں, ایک ایک لفظ مجھے دیکھیں, ایک ایک لفظ کہ ہاں انگریزی میں تھا, پھر آپ کو ٹرانسلیٹ کروانے کی ضرورت پڑی, بس ذہن میں آ گئی, یا وہ مینول جو تھا وہ عربی میں لکھا ہوا تھا. صحیح, جو ہے نا وہ پتہ نہیں, باتیں ذہن میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, جیاس کا مینول عربی میں لکھا ہوا تھا. صحیح, جیاس کا کاکپٹ انگریزی میں ہوتا ہے اور مینول ضرورت پڑتی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, آپ بھی عربی ہیں, آپ کو ٹرانسلیشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. بلسان العربی مبین, یہ فصیح عربی زبان میں آپ کے ہاں اتارا گیا. اور اللہ کریم نے فرمایا بس ایسے بائی دی وے آ گیا. اللہ کریم فرماتے میں نے اس کے لیے بہت بڑا فیلڈ ورک کیا ہے پہلے پیغمبروں سے, پیغمبروں نے پوری دنیا میں اس قرآن کے لیے فیلڈ ورک کر دیا. یہ جو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے یہ کیا کر رہے تھے, یہ قرآن کے لیے فیلڈ ورک کر رہا تھا. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے یہ کیا کر رہے تھے, فیلڈ ورک. یہ جو پوری دنیا میں اللہ نے 124,000 انبیاء بھجوا دیے, ان کا کام تھا فیلڈ ورک کرنا قرآن اور محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور محمد کے لیے فیلڈ ورک کرنا تھا کہ ہمارا چیف آ رہا ہے, ہمارا پوری دنیا کا پیغمبر آ رہا ہے, تو وہ اپنے اپنے زون میں کام کر رہے تھے. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور تاکہ کہ قرآن تھا لفی زبر الاولین, سابقہ امتوں کے سکرپچر میں اس کا بیان لکھا ہوا تھا. اولم اچھا, تو یہ تو اللہ کہتا ہے, کوئی ہے اس کا پروف کے سابقہ کتابوں میں؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں, جو جس پیپل ہیں اب دی پیپل آف جو اینڈ کرسچین, دوز ہو بلیوڈ ان دی میسج آف محمد, دے نو اٹ ویری ویل, ایز فار ایز دی کیس آف ادر آر کنسرن دے ول ڈینائی, کیونکہ انہوں نے تو ہائیڈ کرنا ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ابن سلام سے پوچھیں. کس سے پوچھیں؟ ابن سلام سے پوچھیں. اللہ کریم فرماتے کعب الاحبار سے پوچھیں. اللہ کریم فرماتے سلمان فارسی سے پوچھیں. یہ سابقہ کتابوں کے علماء ہیں, یہ سابقہ کتابوں کے علماء ہیں. سلمان فارسی سابقہ کتابوں کے بہت بڑے اسکالر تھے, عبداللہ ابن سلام سابقہ کتابوں کے بہت بڑے اسکالر تھے, حضرت کعب الاحبار سابقہ کتابوں کے بہت بڑے اسکالر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ سے ملنے کے لیے عبداللہ ابن سلام اپنے مدرسے سے اٹھ کے, ربائی تھا, اپنے مدرسے سے اٹھ کے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ آئے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر. صحیح, ابو ایوب انصاری سے کہہ دیا کہ آپ ذرا اطلاع دے دیں کہ اس طرح یہود کا ایک ربائی اپنے شاگردوں کے ساتھ آیا آپ سے ملنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو ایوب نے اطلاع دے دی, حضور نے فرمایا فہاتی بھی لے آئے اس کو. وہ آ گئے, ابن سلام خود فرماتے ہیں فلما رأیتُ عرفتُ أنّ محمد, جیسے میری نظر پڑی تو تورات اور انجیل کو سامنے رکھ کر میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہی ہیں, یہی ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں ایمان لے آیا. بہت سارے لوگ ملنے آ رہے تھے, تو اس نے کہا بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نذیر کے چیفز آ گئے, اتنے بڑے سردار, وہ بھی آئے ملنے کے لیے. صحیح. تو عبداللہ ابن سلام فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں کسی کمرے میں چھپ جاتا ہوں, آپ ان لوگوں سے پہلے میرے متعلق پوچھیں کہ ابن سلام کیسا آدمی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا معتمد عالم ہوں, سب سے زیادہ بڑا روائی میں ہوں ان کا, یہ مجھے جھٹلائیں گے نہیں, یہ کہیں گے وہ تو ہماری اتھارٹی ہے, اتھنٹک اتھارٹی, ہم جو بھی فیصلہ کرواتے ہیں ابن سلام سے کرواتے ہیں. صحیح. تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ اگر وہ مجھے مانے, ذہن میں آ گئے. تو ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ سایت والے کمرے میں بیٹھ گئے, ابھی جو چیف آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے, باتیں شروع کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا آپ کے ہاں ایک آدمی ہے عبداللہ ابن سلام نام ہے اس کا. انہوں نے کہا او سبحان اللہ, عبداللہ ابن سلام اتھینٹک اتھارٹی اینڈ جوڈائزم, یہودیت میں تو اس سے زیادہ معتمد شخصیت کوئی ہے نہیں. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا اگر وہ مجھے اللہ کا رسول مانے تو, انہوں نے کہا امپاسبل, ہو نہیں سکتا, وہ آپ پہ بلیو کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا, ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آیا تھا, اس نے کلمہ پڑھ دیا, وہ مسلمان ہو گیا. تو وہ سارے ایک بگوڑا ہو گئے, انہوں نے کہا وہ الو کا پٹا ہے معاذ اللہ, جو بھی انہوں نے سنانی تھی وہ سنا دیے, انہوں نے سنا. تو عبداللہ ابن سلام نکل آئے, انہوں نے کہا الو کے پٹے آپ لوگ ہیں, یہی ہیں جو میں آپ کو پڑھا رہا تھا, آپ کو تو میں پڑھا چکا ہوں, یہی پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہاں صرف میں نہیں کہتا, علماء بنی اسرائیل سے پوچھے. اولم یکن لہم آیتن, کیا کافی نہیں ان کے لیے آیتن بطور دلیل, ان یعلمو کہ جانتے اس پیغمبر کو علماء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے علماء, بنی اسرائیل کے علماء. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن عربی زبان میں اتارا اور عربی پیغمبر کو دے دیا. کیوں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ, اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو غیر عربی لوگوں پہ, فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ, اور وہ غیر عربی اس قرآن کو ان کے سامنے پڑھ دیتے, مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ, تو وہ کبھی بھی اس پہ ایمان لانے والے نہ ہوتے. وہ کہہ دیتے نہیں, ہم ایک عجمی کو اپنا لیڈر نہیں تسلیم کر سکتے. عربوں کا مزاج یہ تھا اور ابھی تک یہ ہے, کہ وہ غیر عربی کو کبھی اپنا لیڈر بہت مشکل سے تسلیم کرتے ہیں. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے عربی پیغمبر بھیجوا دیا, کہ دی فرسٹ ایڈریسنگ ول بی عرب پیپل, سو دے مسٹ ہیو این عربک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بات ذہن میں آ گئی. تو ابھی یہ جبریل امین, نزل بھی الروح الامین, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ یہود آ گئے, یہ آپ لکھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے. سو دیٹس انڈرسٹوڈ کہ ہر پیغمبر کے پاس وحی کون لاتا تھا, جبریل. ہی از دا اونلی میسنجر آف اللہ, سبحان, یوز ٹو برنگ وحی ٹو ایوری میسنجر اینڈ پروفیٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والی بات توڑی ہے, کوئی دوسرا فرشتہ اس کام کا مکلف نہیں, چیف آف اینجل, یہ سارے اینجلس کا چیف ہے, تو وہی میسج لاتا ہے, اور میرے پاس بھی وہی آتا رہتا ہے, تو انہوں نے کہا او پھر ہم آپ پہ بلیف نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کیا ہوا, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا اس نے تو سابقہ امتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے, وہ تو مصیبتیں لانے والا فرشتہ ہے. کیا کرتے ہیں؟ مصیبتیں لانے والا فرشتہ ہے, وہ تو ایک کیا کرتا ہے, لو الٹیچیوڈ کا پرواز کر دیتا ہے پوری امت کا بیڑا غرق. یہ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے فاخذتہم الصیحۃ, صیحہ کا مین کہ ایک بہت تیز آواز نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا. تو وہ تیز آواز سپرسانک تھی, جبریل امین کے لو الٹیچیوڈ کی پرواز تھی, اسی سے ان کے دل پٹ جاتے, کیوں, وہ تو سپرسانک ساؤنڈ ایسا سب کچھ ڈال جاتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لا سکتے, انہوں نے تو سابق امتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہم ایسے مصیبت و لانے والے فرشتے کے میسج پر کبھی یقین نہیں کریں گے. تو اللہ 16 اور آیا نمبر 97, ملکان خدو الجبریلا, آپ کے دیو پیغمبر ملکان خدو الجبریلا, جو ہوگا دشمن جبریل کا, سو لیٹ ہم ڈائی ان ہز اینگر. جواب یہاں پہ خود معلوم ہے. صحیح. کہ ہو کیئر, جبریل کا کوئی دشمن ہو تو امریکی اصطلاح میں کہتے ہیں who cares, کس کو اس کی پرواہ ہے, یعنی let him die in his anger. من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك, یہ جبریل نازل کر دیتا ہے اس قرآن کو على قلبك, آپ کے دل پر, بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ, مصدقا لما بين يديه, ایسا کتاب مصدقا جو تصدیق کرنے والا ہے مضامین کتاب اور اسکرپچر کا, بین یدے جو اس سے پہلے ہیں, وہ ہدن اور ایسی کتاب ہے جو ہدایت کا حامل ہے, وہ بشرا للمومنین اور بشارت مومنوں کے لیے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جبریل امین کا جو دشمن ہو اسے اپنی موت آپ مرنے دیں. صحیح, اور جبریل امین کون سی گندی کام کر رہا ہے, وہ تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہی کتاب لا رہا ہے. ایک, وہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ کتاب, تو دیکھیے اگر کورٹ کا سمن لانے والا جو پاکستان میں ہم کہتے ہیں پیادہ, کیا کہتے ہیں اسے, پیادہ کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں وہ رنر ہوتا ہے کورٹ کا, کورٹ کا رنر ہوتا ہے, تو اگر وہ سمن لے آئے کسی کے پاس کہ آپ کو کورٹ نے سمن کر دیا ہے, صحیح, اور آدمی اس کی تصدیق کر دے, آدمی اس کی تصدیق, تو واٹ ول ہیپن, دی پریزائڈنگ آفیسر ہی ول کوسچن یو کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ان اے سینس کہ وہ اپنا پیغام کوئی توڑا لے آیا تھا, کس کا لے آیا تھا, کورٹ کا. تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ اپنے طرف سے توڑا آتا ہے تو اللہ کا حکم لے آتا ہے, تو آپ جبریل کی دشمنی کر رہے ہیں اللہ کی. اور دوسری بات, مصدقا لما بین یدیہ, اب اگر کوئی آدمی ایسی بات لائے جو حقائق کی نفی کرتا ہو تو پھر تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے, لیکن جو حقائق آپ کے پاس پہلے سے سابقہ کتابوں کے موجود ہیں یہ تو اسی کو کنفرم کر رہا ہے, اسی کے خلاف نہیں بول رہا, وہی بات کر رہے جو تورات اور انجیل میں تھی, تو دشمنی کی کیا بات. دو, تیسری, وہدن اور یہ گائیڈنس کی بات لا رہا ہے, تو کوئی آدمی آپ کو گمراہ کرنا چاہے سو یو مسٹ بی اینگری, لیکن اگر وہ آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے ہاں سو یو مسٹ بی تھینکفل ٹو, پھر تو آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے. اور چوتھی بات, وہ بشرا للمومنین, یہ آپ کو ہیپی نیوز دیتا ہے اللہ کی جانب سے, تو جو آدمی آپ کو ہیپی نیوز دے دے ہاں کہ اسٹاک اتنے بڑھ گئے, صحیح, تو آدمی تو خوش ہو جاتا ہے, کچھ 10-15 روپے اس کو دے دیتے ہیں, صحیح, اور اگر وہ کہہ دے کہ اسٹاک کا بیڑا غرق, تو آدمی چاہے کہ اس کا گرا چوک کر دوں, یعنی مین کہ ہیپی نیوز پر آدمی خوش ہوتا ہے, دشمنی کا تصور تو نہیں ہوتا. یہ دو باتیں. تیسری بات, سورت فیبریکیشنز, فالس چارجز, کیا فالس چارجز, فالس چارجز لگاتے تھے جبریل امین پر کہ ہاں ٹھیک ہے جبریل, وہ کوئی اتنا بڑا فرشتہ نہیں ہے, یہ دیکھیں اہمیت کو ختم کرنے کے لیے وہ بدبخت کہہ رہے تھے, ہاں جبریل اللہ کا فرشتہ, اتنی بڑی حیثیت نہیں اس کی, یعنی مین ایک کامن لے مین لے آیا ہے, تو اس پیغام کی بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں. ایک دوسری بات, وہاں فرشتوں کی دنیا میں اس کی بات کو کوئی نہیں مانتا. تیسری بات, اللہ کی نظر میں بھی اس کی کوئی بڑی سٹیٹس ہے نہیں, یہ بڑے خبیث لوگ تھے, بات بات پہ خباثت کرتے رہے, صحیح. چوتھی بات, کمزور سا فرشتہ ہے, پتہ نہیں آتے آتے کتنے سارے لوگوں نے کچھ پرورٹ کیا ہوگا, اس سے کچھ چھینا ہوگا, کچھ اپنا دیا ہوگا, صحیح, راستے راستے میں بڑی ایڈلٹریشن ہو گئی ہوگی, کمزور سا آدمی ہے, تو اللہ کریم نے یہ سارے فالس چارجز یہ رد کر دیے. لہو لقول رسول کریم, تاکہ قرآن لقول رسول کریم, یہ میسج ہے رسول سے میسنجر کا, کریم جو بڑا آنریبل ہے, جو بڑا آنریبل اور ریسپیکٹڈ میسنجر ہے جبریل امین. ایک بات, دوسری بات, ذی قوت, وہ بڑی قوت والا ہے, کہ ابھی تو بدبختوں کہہ رہے تھے کہ ایک لو الٹیچیوڈ پرواز سے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ابھی آپ نے فوراً پینترہ تبدیل کر دی, صحیح, جس طرح پینترے تبدیل ہوتے ہیں, فالس چارجز ہوتے ہیں, اس میں روزانہ تبدیلی آتی رہتی ہے, کہ نہیں آتی خلیف, اب تو روزانہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں. ذی قوت, کہ یہ بڑی قوت والا ہے, دوسری بات. تیسری بات, عند ذی العرش, اللہ کے ہاں, ذی العرش کا معنی تخت والے, تخت والے مین بادشاہ, تخت والا مین بادشاہ, کہ اللہ بادشاہ کے پاس, عند ذی العرش, وہ اللہ بادشاہ کی نظر میں مکین, بڑے مرتبے والا ہے, اللہ بادشاہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی سٹیٹس ہے, کوئی عام فرشتہ نہیں. چوتھی بات, مطاع, سارے فرشتے اس کے آواز پہ لبے کہتے ہیں. وہ تو فرشتوں کا چیف ہے, کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر. متاغن سما, وہاں فرشتوں کی دنیا میں سارے فرشتے اس کو مانتے ہیں, امین. اور چوتھی بات وہ ٹرسٹ ورتی, پانچویں بات وہ ٹرسٹ ورتی ہے, امین, وہ ٹرسٹ ورتی ہے. تو جبریل امین کو ویریفائی کر دیا, جبریل امین کو کنفرم کر دیا, جبریل امین کی حیثیت بیان کر دی. سورہ نجم آیت نمبر پانچ, پیج 527. علمہو پیغمبر کو تعلیم دے اس قرآن کی شدید القوا, ایک ایسی شخصیت نے جو مضبوط قوتوں والا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جبریل امین کی. علمہ شدید القوا, تعلیم دیے پیغمبر کو اس قرآن کے شدید القوا, مضبوط قوتوں والے فرشتے نے. ذو مرہ, ذو مرہ, ذو مرہ یہ شدید القوا کی مزید تائید ہے. ذو مرہ یہ شدید القوا کی مزید تائید ہے. تو ذو یہ مرہ لفظ جو ہے عربی میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قد قامت والا آدمی, قد کاٹ والا, اردو میں کہتے ہیں بڑے قد کاٹ کا آدمی. بڑے قد کاٹ سے اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی عالم چننا ہے یا کیا, مینس کہ اس کی بہت بڑی حیثیت ہے, اس کی بہت بڑی, بڑے قد کاٹ والے آدمی ہیں, صحیح, یعنی معاشرے میں اس کی بہت بڑی حیثیت ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قوتیں تو اس کی ہے ہی, حیثیت اس کی بہت بڑی ہے. ذو مرتن, وہ بڑی حیثیت والا ہے. فستوا, فستوا وہ ظاہر ہو گیا. فستوا وہ ظاہر ہو گیا, کہاں ظاہر ہو گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ایک دوسری بات کی تردید ہے, آپ لکھ کے وہاں کہ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں وہ جبریل کی حیثیت تو ٹھیک ہے, وہ تو سب کچھ ہے, وہ تو سب کچھ ہے, لیکن کبھی کبھار محمد کے پاس کوئی شیطان آ جاتا ہے تو یہ ڈسٹنگ نہیں کروا پاتا کہ یہ شیطان ہے یا جبریل ہے. وہ بھی بڑے ٹیکنیکل حرامی لوگ تھے, وہ کہتے تھے کبھی جبریل کی شکل میں محمد پاک کے پاس شیطان آ جاتا ہے, کچھ اپنی بکواس کہہ دیتا ہے, اس کو پیغمبر کہہ دیتا ہے, یہ بھی وہی ہے. تو اللہ کریم اس کا جواب دے رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کبھی جبریل کی ریکگنیشن میں اس نے کبھی غلطی نہیں کی, یہ غلطی کر نہیں سکتا, یہ غلطی کر نہیں سکتا. کیوں؟ نمبر ایک, فاستوى وهو بالافق الاعلى, وہ بڑی قوت اور بڑی حیثیت والا ہے, وہ ظاہر ہو گیا رسول پاک کے سامنے. اور کب ظاہر ہو گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈیمانڈ کر دیا کہ جبریل مدتوں سے آپ آ رہے ہیں, آپ لکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین, آپ لکھیں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سالہ مدت میں 24,000 بار آئے تھے. کتنے بار؟ 24,000 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے تھے. 24,000 24,000 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. جو سے بھی مشکل پیش آ جاتی وہ فوراً پہنچ جاتا, دس دی سولوشن. اب جو آدمی اتنا فریکوینٹلی آ رہا ہو, آدمی اس کے پہچاننے میں کبھی غلطی کر سکتا ہے؟ ذرا دور سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈیمانڈ کر دیا کہ جبریل آپ آتے رہتے ہیں بہت, ذرا اپنی ایکچوئل شیپ میں بھی تو اپنی آپ کو دکھائیں, کیونکہ اللہ کے ہاں فرشتوں کی ایک شیپ ہوگی, اللہ کے ہاں فرشتوں کی ایک شکل و صورت ہوگی, تو آپ اسی صورت میں. تو اس نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں, یہ تو ہمارے, دیٹ از سبجیکٹ ٹو اللہ اپروول, کیونکہ ہم تو اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر پاتے, ہم تو اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر پاتے. حضور علیہ السلام کے پاس 8 دن وہی بند ہوئی, تو جب نوی دن جبریل امین آئے, حضور علیہ السلام نے کہا وہ آئی مس یو اے لاٹ, کیا ہو گیا تھا, واٹ ہیپن ٹو یو, اب کیوں نہیں آئے؟ تو سورہ بنی اسرائیل اس جگہ کو محفوظ رکھی, نہیں سورہ مریم, آپ کیوں نہیں آئے؟ تو یہ جواب ہے, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, وَمَا نَتَنَزَّلُ, ہم ایک بار بھی نازل نہیں ہو سکتے, نیچے نہیں اتر سکتے, إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. جب اللہ ہمیں حکم دے تو ہم نیچے آ سکتے ہیں, ادروائز نہیں آ سکتے. وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا, اس کے کنٹرول میں ہمارے سارے معاملات, ہمارا آگے پیچھا سارا اللہ کے کنٹرول میں. له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اور ساتھ ہی جبریل امین نے ایک دوسرا خدشہ لوگوں کا ختم کر دیا, جو لوگ کہتے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کئی دنوں میں جبریل امین نہیں آئے, تو کچھ لوگ کہتے شاید اللہ کریم بھول گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو جبریل امین نے کہہ دیا وما کان ربک نسیا, اللہ کریم کو کوئی بھول چوک نہیں ہوتی. وما کان ربک نسیا, اللہ آپ کا پروردگار وہ بھولنے والا بھی نہیں, لیکن اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. کہ کیوں نہیں آتے اس میں کچھ حکمت, تو واپس سورہ نجم پہ جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ کر دیا, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو آپ اللہ سے مانگے اگر اجازت دے دی تو میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ریکویسٹ کیا, اللہ کریم نے اجازت دے دی, جبریل امین نے اپنی اصلی صورت دکھائی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذن قد سد الافق, صحیح, وہ سارے ہرائزن کو کور کر چکے تھے اپنی باڑی سے, سارے ہرائزن کو کور کر چکے تھے. ایک حدیث میں ہرائزن کا لفظ ہے افق, اور دوسرے میں آتا ہے میں بین المشرق والمغرب, سارے سپیس کو کور کر چکے تھے ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک, سارا سپیس دیٹ واز کورڈ ود دی باڈی آف جبریل امین. ولہو ست مئت جناح, اسی کے 600 پرتے, یہ محفوظ رکھیں سورہ فاطر پیج 435 کل ابتدا سے. الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, فاطر السماوات, نکال دیا, فاطر السماوات جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا, جاعل الملائکۃ رسلا, جس نے پناہ دیا ہے بنانے والا ہے فرشتوں کا, رسلا میسنجرز, کہ اللہ کے سارے میسیجز دنیا میں جو آتے ہیں سارے معاملات کس کے ذریعے, جاعل الملائکۃ رسلا, وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو میسنجرز, اولی اجنحۃ المثنا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اُلِی اَجْنِحَةٍ, جو پروں والے ہیں مثنا, دو دو پر والے فرشتے, وَثُلَاثَ, اور تین تین پروں والے, وَرُبَاعَ, اور چار چار پرے والوں پروں والے, يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ, اللہ کریم اضافہ کرتا ہے فِي الْخَلْقِ, اپنی تخلیق میں اپنی کریشن میں, مَا يَشَاءُ, جس طرح وہ چاہتا ہے. فَآتَ جِبْرِيلَ سِتَّمِئَةَ جَنَاحٍ, ابن عباس فرماتے ہیں کہ جبریل کو 600 پر دے دیے ہیں, جبریل کو 600 پر دے دیے ہیں, اب باڈی اتنی ہو کہ پورے ہورائزن کو کور یا سپیس کو کور کر دیا ہے, اور پر اس کے 600 ہو, اور وہ لو آلٹیٹیوڈ پرواز کر دیں کسی قوم پر, تو قوم کا نتیجہ سجاد بیڑا غرق. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں فاسبحوا فی دارہم جاثمین, کہ جب جبریل نے لو آلٹیٹیوڈ کی پر ان کے دل پٹ گئے اور وہ اوندے منہ پڑے رہے, پورے کیا پورا قوم اوندے منہ پڑا رہا. تو بیک ٹو سورہ نجم, ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی, اور جبریل تے بالافق الاعلی, ہائی ہرائزن پہ, بالافق الاعلی ہائی ہرائزن پہ, ثم دنا فتدلا, اور پھر وہ قریب ہو گیا اور مزید قریب آ گیا, یعنی اس کی فرسٹ اپیئرنس کہاں تھی, ہائی ہرائزن پہ, اور پھر وہ دھیرے دھیرے قریب ہو رہا تھا, دھیرے دھیرے, جس طرح وہ ہوتا ہے نا ٹی وی کا کیمرہ, آپ دور سے لے لیں اور پھر فوکس نزدیک لے آئے, تو باڈی ذرا مزید واضح نظر آتی. تو اللہ کریم فرماتے کہ ایسا بھی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے فوکس کر رہے تھے, نہیں, ثم دنا فتدلا, بہت ہی قریب آ گیا, ثم دنا فتدلا, پھر وہ بہت قریب, ثم دنا قریب ہو گیا, فتدلا آلموسٹ لٹک گیا. تدلا کا معنی کیا ہوتا ہے, لٹکنا, تدلہ کا معنی لٹکنا, کہ آلموسٹ وہ لٹک گیا رسول پاک کے سامنے, بہت ہی قریب آیا. آدمی جب کہتا ہے کہ فلاں بس میرے سامنے ہی لٹک آ گیا, یعنی وہ اتنا قریب ہے بس سامنے ہی لٹک گیا, لٹک گیا کیا معنی, یہ محاورہ ہے کہ بہت ہی قریب آ گیا, تو عربوں کا محاورہ اللہ نے استعمال کر دیا, کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تے قاب قوسین, اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, ایک تو ہوتا ہے یہ, اس کو تو آپ یارڈ کہہ سکیں گے یا ون ہارڈ, اس کو ہاں کیا کہتے ہیں, نہیں, گست یہاں ہوتا ہے, اس کو کرم کہتے ہیں, لیکن انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کے لیے ایک لفظ ہے لیکن میں بھول گیا, کل آپ کو بتا دوں گا. صحیح. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى, تو وہ تے اندازہ, قاب قوسین دو ہاتھوں کے اندازے پر, قاب قوسین دو ہاتھوں یعنی حضور کے بڑے قریب تھے. فکان قاب قوسین, وہ تے دو ہاتھوں کے اندازے پر رسول پاک سے اوتنا یا اس سے بھی قریب تھے. فاوحا الہ عبدی, تو اللہ کریم نے وحی کی, الہ عبدی اپنے بندے کو, ما اوحا وہ وحی جو جبریل کر رہا تھا اللہ کے, وہ جبریل کی وحی نہیں تھی, جبریل صرف میسنجر تھا, جبریل صرف اللہ کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق کر رہا ہے ساتھ ساتھ. کہ ما کذب الفؤاد ما رآ, ما کذب الفؤاد, ایک ہوتے ہی مجھے دیکھیے, ایک ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا, ایک ہوتا ہے قلب و دماغ کا مطمئن ہونا. بہت ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھی بھی جاتی ہیں لیکن قلب و دماغ مطمئن نہیں ہو جاتا. اب اللہ کریم فرماتے کہ جبریل کے دیکھے جانے پر رسول پاک کا قلب و دماغ مطمئن ہو چکا تھا, وہ 100% مطمئن ہو چکا تھا. تو اب اللہ کریم فرماتے کہ حضور کے قلب و دماغ نے اس میں کوئی خطا اور غلطی نہیں کی. ما کذب الفؤاد ما روا, ما را کوئی غلطی نہیں کی. الفؤاد دل نے, فؤاد دل کو کہتے ہیں. ما کذب الفؤاد, کوئی غلطی نہیں کی دل نے. ما را اس چیز میں جو اس نے دیکھ لیا. افتمارونہ علاما یرا, تو پھر آپ رسول پاک سے اس کے آبزرویشن پر آرگومنٹس کر رہے ہیں, آپ عجیب بیوقوف لوگ ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے اس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ اس کے ساتھ اس میں بھی آرگومنٹس کرتے رہتے ہیں, شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی, کوئی شیطان آ گیا ہوگا, آپ نے سمجھا ہوگا جبریل میں. اللہ کریم فرماتے ہیں بے وقوف ہو, اس نے اپنی آنکھوں سے تو کیا دیکھا, دل قلب و دماغ مطمئن ہو گیا. افتمارونہ ممارات, ایسے آرگومنٹس اور ریزننگ کو کہتے ہیں جس کا کوئی بیس نہ ہو. یہ آپ لکھے اپنے پاس کہ ممارات, افتمارونہ مارا یماری, ممارات اس کا مصدر ہے, ممارات یہ ایسی ریزننگ اور ایسی آرگومنٹ جس کا کوئی بیس نہیں ہوتا. ہم جو اردو میں کہتے ہیں جک مار رہا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ جک مار رہا ہے آدمی, کوئی بیس نہیں اس کے بعد. فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى, آیا آپ آرگومنٹس کرتے رسول پاک کے ساتھ. عَلَى مَا يَرَى, اس چیز پر, یرا جو دیکھتا رہتا ہے, مشاہدتن وہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اب اللہ کریم نے فرمایا ہاں ایک دوسری بار بھی اس نے دیکھ لیا تھا, لیکن یہ جو پہلی بار کا ذکر ہے ذرا واپس جائیں اس کو محفوظ رکھیں, سورہ تکویر پہ 30ویں پارے میں, سورہ تکویر پہ. نمبر 23, 24, 25, 26 دیکھ لیا ہے رسول پاک نے جبریل کو. بالافق المبین, بالافق المبین کلیئر ہرائزن پہ, افق المبین کلیئر, کوئی ڈسٹ نہیں تھا, کوئی سماگ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, نظر کا دھوکہ نہیں تھا. اللہ کریم نے فرمایا آن دیٹ ویری ڈے, یا سبحان اللہ, میں نے ہرائزن کو بہت کلیئر کروا دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فوکس کر سکیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, تحقیق دیکھ لیا تھا رسول پاک نے جبریل کو. بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, کلیئر ہرائزن پہ. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدْوَنِينِ, اب دیکھیے بلّہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ بڑا قریب لٹک گیا, دوسرا یہ کہ ہرائزن اسی دن میں نے بڑا کلیئر کروا دیا تھا, تیسری بات یہ کہ محمد کی ذات کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آج تک تو اس پیغمبر پر کسی نے جھوٹ کا الزام لگایا نہیں تھا. یہ جھوٹ کے الزام تو تبھی آپ لوگوں نے شروع کر جس نے میسج دے دیا, میسج لگنے سے پہلے تو کبھی آپ لوگوں نے اس کے متعلق نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بول بھی سکتا ہے. وہ تو کہتے ہیں محمد جھوٹ بول ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم, تبھی تو اسے الصادق الامین کہا کرتے تھے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس نے جبریل امین کو ٹھیک ٹھاک دیکھ لیا تھا, کلیئر ہرائزن پہ دیکھ لیا تھا. تو اس کا ذکر یہ سورہ نجم کا پہلے والا جو ذکر ہے کہ وہ قریب آ گیا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں واپس سورہ نجم پہ, سورہ نجم آیت نمبر 13, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, تاکہ ایک دیکھ لیا تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو, نزلتن اخرى, دوسری بار دیکھ لیا تھا اسے دوسری بار اپنے کیس کے ساتھ. کین دی نائٹ آف معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھ لیا. پہلے والا تھا وہ اس دنیا میں دیکھ لیا تھا آسمان کے نیچے ہرائزن پہ, پہلی بار آسمان کے نیچے جس کا ذکر گزر گیا. یہ جو ابے لقد رآ نزلتن اخرى, یہ معراج کے رات سات آسمانوں کے اوپر, معراج کی رات سات آسمانوں کے اوپر. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, دیکھ لیا تھا محمد پاک نے جبریل امین کو, نزلتن اخرى, دوسری بار, کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے نیئر دی لوٹ ڈیش ٹری, اس کو کہتے ہیں لوٹ ٹری. لیکن سدرہ اصل میں ایک جاڑی سی ہوتی ہے, جاڑی سی ہوتی ہے لیکن بہت پھیلتی ہے, جاڑی دار قسم کی درخت ہے لیکن زمین پر نہیں پھیلتی, اونچی چلی جاتی ہے اور پھر پھیل جاتی ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لوٹ, LOTE ڈیش ٹری. اور منتہا مین اٹموسٹ باؤنڈریز, نیئر دی لوٹ ٹری آف اٹموسٹ باؤنڈریز. اٹموسٹ باؤنڈریز ان دی سینس کہ اللہ کا کوئی فرشتہ اس سے آگے نہیں جا سکتا, انکلوڈنگ جبریل امین. جس طرح وہاں پہ لگا ہوا ہے جدہ سے آدمی آتا ہے نا مکہ معظمہ کی طرف, تو راستے میں وہ راستہ, وہ روڈ جدا ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ ریسٹرکٹڈ ایریا فار نان مسلم, ریسٹرکٹڈ ایریا فار نان مسلم. تو نان مسلم اس راستے پہ نہیں جا سکتے, حرم کے حدود شروع ہو جاتے ہیں. صحیح, یا آپ کسی کینٹ ایریا میں جائیں تو وہاں کینٹ کی جانب جو دروازہ کھلتا ہے تو اس پہ لکھتا ہے ریسٹرکٹڈ ایریا. صحیح, کیا آپ نہیں جا سکتے, تو یہ اس سے آگے ریسٹرکٹڈ ایریا ہے, لو ٹری سے آگے, دیٹ از لو ٹری آف اٹموسٹ باؤنڈریز. اللہ کریم نے اس کا نام ہی رکھا سدرۃ المنتہا, لو ٹری آف اٹموسٹ باؤنڈریز. عند سدرۃ المنتہا, عند جنۃ الماوی, اسی کے قریب جنۃ الماوی, اذ یخشى السدرۃ ما یخشى. اور محمد پاک نے کب دیکھ لیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اذ یخشى السدرۃ ما یخشى, جب اس لو ٹری کو کور کر رہے تھے, ڈانپ رہے تھے, ایسی چیزیں جو اسے ڈانپ رہی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام ترمذی کی روایت ہے, حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس درخت کو سارے اطراف سے کور کر دیا تھا روشنی کے پتنگوں نے, یعنی جس طرح لائٹس آتی ہیں نا اس طرح نور کے پتنگے اڑ رہے تھے اس کے ارد گرد. اذ یخشى السدرۃ ما یخشى. دوسری توثیق کہ ما زاغ البصر وما طغى, ما زاغ البصر, نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اسی سے کسی دوسری جانب گئی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ جبریل امین اپیئر ہو رہا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور دیکھ رہے تھے. ما زاغ البصر, اللہ کریم فرماتے ہیں ناٹ فار ایون اے سنگل سیکنڈ, اور فار نینو سیکنڈ ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی اپیئرنس ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کنسنٹریٹ کر رہے تھے جبریل پر. ما زاغ البصر وما طغى, اور نظر نے کوئی وائلیشن بھی نہیں کی. لقد رآ من آیات رب الکبرى, اور اسی رات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی تھی, اللہ کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی تھی. صحیح, اب جبریل امین نمبر ایک, اسی کی اپنی شخصیت کو اللہ کریم نے ویریفائی. ہوا بھی, یہ علم کی ایک تعریف ہے علماء نے کی ہے کہ علم وہ لائٹ ہے جس سے کوئی مطلوب یا متعلقہ مسئلہ جس کی آپ کو طلب ہے وہ متعلقہ مسئلہ وہ روشن ہو جاتا ہے اس شخص کے سامنے, یہ لائٹ جس کو مل جاتی ہے, جس شخص کو یہ لائٹ متعلقہ ایشو کی مل جاتی ہے تو اسی کے سامنے متعلقہ ایشو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ علم. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ علم. دوسری تعریف صفتن توجب التمیز بحیث آپ اگر عربی میں نہیں لکھتے جو ترجمہ میں کرتا ہوں وہ لکھیں، لا يحتمل النقیز، کہ علم یہ ایسی صفت ہے جس کے ملنے سے آپ کو ڈیفرنسیٹ یا ڈسٹنکشن کرنے کی وہ تمیز پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اپوزٹ کا احتمال باقی نہیں رہتا، یعنی آپ کو متعلقہ ایشو پر یقین ہو جاتا ہے، متعلقہ ایشو پر آپ کو جو نالج مل جاتا ہے آپ کو یقین ہو جاتا ہے، تو اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ تو علم کے یہ دونوں تعریفات، یہ آپ کسی بھی علم اور کسی بھی فن پر آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے سائنس کا علم ہو، میڈیکل کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، بایولوجی کا ہو، زوالوجی کا ہو، جو کوئی چیز ہے، یعنی وہ متعلقہ میدان کا نور ہے جس سے متعلقہ ایشو آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے، یا متعلقہ میدان میں آپ کی وہ صفتیں جس کے اساس پر آپ ڈیفرنشیٹ کرتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ فارمولا صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ دوائی صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ڈائگنوسس صحیح ہے یہ ڈائگنوسس غلط ہے، صحیح بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ ڈیفینیشن یہ علم کا ہے جنرلی۔ اور ایک ہوتا ہے علم، یعنی علم دین، علم دین تو اسی کی تعریف ان ساروں سے علیحدہ ہے، یہ تو اس کو بھی انکلوڈ ہے لیکن یہ تو جنرل ہے۔ تو اسپیسیفک علم دین نورن یقتبسو، مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ روشنی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے لی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں نور کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے، لائٹ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ ساری دنیا کو لائٹ کہاں سے مل رہی تھی؟ ہم کو جو لائٹ ملی ہے کہاں سے ملی ہے؟ نیریشن چین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح، وہ آپ جب ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ لگا دیتے ہیں، بزن میں آگئے۔ تو نورن یہ وہ نور ہے، یقتبسو جس سے کوئی توڑا حصہ لیا جاتا ہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے بساط کے مطابق توڑا توڑا حصہ لے لیتا ہے، مشکات، مشکات اصل میں کہتے ہیں کیبنٹ کو، مشکات صدر النبی صلی اللہ، جہاں پہ لائٹ رکھی جاتی ہے، مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کے سینہ مبارک سے جو نور اور روشنی حاصل کی جاتی ہے، علم دین اسی چیز کا نام ہے۔ تو اٹ مینز کہ آپ کا وہ علم دین کے متعلق جس کا تعلق ہو رسول پاک کے ساتھ، وہ علم دین ہوگا، ادروائز آپ کہیں ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے۔ وزن میں آ گئی؟ تو یہ تو ہو گئی علم کی تعریف۔ اب دوسرا لفظ تھا حدیث، حدیث یہ اپوزٹ ہے قدیم کا، اس کا اپوزٹ یا ضد ہے قدیم۔ قدیم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک انشنٹ یا اولڈ، اور قدیم کا دوسرا معنی نو اسٹارٹ اینڈ نو اینڈ، ایسی چیز جس کی کوئی سٹارٹ بھی نہ ہو اور کوئی اینڈ بھی نہ ہو۔ مثلا اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کو ہم کہتے ہیں قدیم، اللہ کی ذات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قدیم، جس کی کوئی سٹارٹ نہیں اور کوئی اینڈ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب قرآن کریم یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شہادت پہ فائز ہو گئے، مامون الرشید معتزلی تھا، مامون الرشید جو ہارون رشید کا بیٹا ہے، وہ کیا تھا؟ وہ معتزلی تھا، اقلیت پرست تھا، ریشنلسٹ۔ تو ریشنلزم کی بنیاد پر وہاں پہ ایک فکر ڈیولپ ہو گیا تھا کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کا کلام مینز کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اللہ کی ذات قدیم ہے تو اس کے سارے صفات بھی قدیم ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تھا ایک زمانے میں لیکن خالقیت اور کریشن کی صفت اس میں نہیں موجود تھی، ہو سکتا ہے؟ ذرا دور سے، اس کا معنی تو یہ کہ پھر اللہ کریم نے کہیں سیزن میں داخلہ لے لیا اور کریشن کی صفت اس میں پیدا ہو گئی اور پھر اس نے انوینشن شروع کر دی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، صحیح؟ تو جیسی اللہ کی ذات قدیم ہے اس کے سارے صفات بھی قدیم ہے۔ اب یہ جو اللہ کا کلام ہے تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے، تو جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اس لیے اس طرح قرآن کریم بھی قدیم ہے. اس طرح قرآن اس کا نزول تو حادث ہے لیکن یہ کلام اللہ کی قدیم ہے. صحیح. تو ریشنلسٹ نے انہوں نے ایک فکر ڈیولپ کر دیا کہ نہیں, اللہ کی ذات قدیم ہے لیکن کلام قدیم نہیں. یعنی ایک زمانہ تھا جو اللہ کو خود اس قرآن کا پتہ نہیں تھا, بعد میں اس نے بنایا اور پھر بھجوا دیا. صحیح. یہ ریشنلسٹ لوگوں کا عقیدہ تھا. مامون نے اس کی سرکاری سرپرستی شروع کر دی. لیکن جس طرح آپ کو معلوم ہے ہر دور میں اللہ کریم حق پرست علماء کو پیدا کر دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میدان میں کھڑے ہو گئے, میدان میں کھڑے ہو گئے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا, مامون کے دربار میں لایا گیا. مامون نے اس سے پوچھا, بہت سارے درباری ملاؤں کے سامنے, کہ قرآن کے متعلق کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ کلام اللہ غیر مخلوق, یہ اللہ کی کلام, اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں, یہ حادث نہیں, یہ نو پیدا نہیں, یہ قدیم ہے اللہ کی ذات کی طرح. صحیح. تو مامون نے حکم دے دیا کہ جیل میں ڈال دو اور روزانہ اس کو 10 کوڑے لگایا کرو تاکہ یہ اعتراف کرے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام تو ہے لیکن حادث ہے, ایک زمانے میں نہیں تھا پھر پیدا ہو گیا. تو روزانہ اس کو 10 کوڑے لگائے جاتے اور ایسے زوردار انداز سے کہ آپ کے بدن سے خون کے فوارے نکل جاتے. صحیح. اور وہ ہر کوڑے کے ساتھ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی قدیم صفت ہے, یہ اللہ کی قدیم صفت ہے. اور پھر جیل ہی میں اسی مصائب میں شہید ہو گئے رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. اور مامون نے حکم دے دیا کہ اس کے جنازے کی کسی کو بھی خبر نہ ہو تاکہ لوگ جمع نہ ہو جائیں, تاکہ لوگ جمع نہ ہو. تو رات کے وقت اس کے جسد مبارک کو اٹھا دیا, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو اٹھا دیا. اس زمانے میں جب بغداد کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی, رات کی تاریکی میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا, پھر بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر 60,000 لوگوں نے شرکت کی تھی. کتنے لوگوں نے؟ 60,000 لوگوں نے شرکت کی تھی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا, امام مالک کے شاگرد تھے, مدینہ منورہ میں خواب دیکھا رحمہ اللہ. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں, امام ابو حنیفہ کی بھی شاگرد ہیں, امیر المومنین فی الحدیث کہا کرتے ہیں اس کو. عبداللہ ابن مبارک کو کیا کہتے ہیں؟ امیر علم حدیث میں وہ مسلمانوں کے امیر ہیں, بادشاہ ہیں, امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کو. تو ابن مبارک امام مالک کے بھی شاگرد تھے, امام ابو حنیفہ کی بھی شاگرد تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مبارک کو بغداد بھجوایا کہ جیل میں ملاقات کرے احمد بن حنبل سے, اور یہ خواب اسے سنائے. رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, رات رسول پاک کی زیارت ہوئی, تو اس نے مجھے حکم دے دیا کہ احمد ابن حنبل کو اطلاع دے دے کہ اللہ کریم نے اس کی قربانی کو قبول کر دیا. تو جب ابن مبارک آئے, ابھی تازہ بتازہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگے ہوئے تھے, تو وہ اپنے بدن سے وہ کوئی کپڑے سے وہ خون صاف کر رہا تھا, بدن سے خون صاف کر رہا تھا. ابن مبارک نے سلام کر دیا, السلام علیکم یا امامنا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے, وہ سلاخوں کے پیچھے سے ہاتھ ملایا, اس سے پوچھا شیخ ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہیں, شیخ نے بھجوایا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا شیخ نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطلاع دے دی ہے کہ احمد بن حنبل کی قربانی اللہ کریم نے قبول کر دی. تو ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اگر میں اس جیل سے باہر ہوتا تو اس خوشی میں پتہ نہیں میں کیا کچھ لٹا دیتا کہ میری قربانی قبول ہو گئی, لیکن میں تو جیل کے اندر ہوں, کچھ نہیں میرے پاس کہ آپ کو بشارت میں دے دوں. وہ قمیص جو اس سے کوڑے لگاتے وقت نکالا جاتا, وہ قمیص اٹھائی اور ابن مبارک کو دے دی کہ یہ ہے خوشخبری جو آپ لے آئے, یہ اس کا ہے بشارت. صحیح. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا, اس نے بتا دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ وہ قمیص مجھے دیں, خواب میں نے دیکھ لیا ہے. تو ابن مبارک نے کہہ دیا, حضرت آپ تو اتنے بہت بڑے عالم ہیں, خود میرے بھی شیخ ہے, احمد بن حنبل کے بھی شیخ ہیں, میرے لیے یہ سعادت ہے ابن حنبل کا قمیص میرے پاس ہو. صحیح. آپ کو تو اس کی ضرورت ہے, خود بڑے شیخ. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر ایک اجازت دے دیں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میں اس کو ذرا دوں. تو اس قمیص کو وہ دو لیا, پانی میں ڈال دیا اور پھر اسے نچوڑا, اس کا پانی جو نیچے نچوڑ دیا, امام مالک رحمۃ اللہ نے پی لیا سارا. ابن مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس میں وہ پسینہ لگا ہوا ہے احمد ابن حنبل کا جو اللہ کے راستے میں اس کے بدن سے مارتے مارتے نکل جاتا ہے. صحیح. تو اس نے کہا میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا پسینہ میرے بدن میں ہو تو شاید میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. تو انشاءاللہ مزید. دیوانگی کی لگ رہی تھی. ایک بار پھر, وقال الذين كفروا, اور کہہ دیا کافروں نے, هل ندلكم, کیا ہم آپ کو نہ بتائیں, على رجل, ایک ایسا شخص جو نبئکم جو آپ کو یہ خبر دے گا اذا مزقتم کل ممزق جب آپ ریزہ ریزہ ہو جائیں مکمل طور پہ انکم لفی خلق جدید تو آپ کے ایک نیا پاس دیا جائے گا نئی لائف دی جائے گی. یہ کیا آدمی ہے جو کہتے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو نئی لائف دی جائے گی. افترا علی اللہ کذبا افتراغ اللہ کذبا آیا اس نے بنا دیا ہے اللہ پہ جھوٹ. بات اس کا اپنا ہے فیبریکیشن ہے لیکن کہتا ہے میرے خدا نے مجھے بتایا ہے. افتراغ اللہ کذبا آیا بنا دیا ہے اس نے اللہ تعالی پہ جھوٹ. ام بہ جنۃن جنہ کا معنی جنون میڈنس پاگل پن. ام بہ جنۃن یا اسی پر پاگل پن کا دورہ ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ فی الغذاب و غذاب و الضلال البعید مجتمعون ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں. انا کذالک نفعل بالمجرمین ہم اس طرح کریں گے مجرموں کے ساتھ. انہم کانوا یتے دنیا میں اذا قیل لہم جب انہیں کہہ دیا جاتا لا الہ الا اللہ کے نہیں معبود مگر ایک اللہ یستکبرون تو وہ بڑے بن جاتے اس بات کو نہ مانتے انکار کر جاتے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہہ دیتے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا آیا ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو لشاعر مجنون. ایک شاعر کے لیے جو ہے بھی دیوانہ ہے بھی شاعر شاعر تو ویسے بھی دیوانہ ہوتا ہے لشاعر مجنون کہ ایک شاعر جو ہے بھی دیوانہ صحیح ایک شاعر جو یہ شاعر زیادہ تر شاعر آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی بری حالت میں کوئی فلسفیانہ خلا میں وہ دوڑتا رہتا ہے اس طرح ہوتا ہے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے صحیح. اور جب آپ مزید کنفرم کروانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں دیوانہ شاعر ہے اور بہت ساروں کے تخلص بھی ہوتے ہیں فلاں دیوانہ کیا کہتے ہیں صحیح ہاں کیا فلاں دیوانہ ایک تھا وہ ساغر صدیق تو وہ تو پٹ پاتوں پہ سویا کرتا تھا نا اور بڑا اچھا شاعر تھا بڑا اچھا شاعر تھا کچھ لکھ لیتا تو کوئی آ کے اس سے چار آنے کا لے لیتا کتنے کا چار آنے کا اور وہ پھر فلم والوں پہ 10-15 ہزار پہ فروخت کر دیتا صحیح. اور اس کو تو چار آنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ایک چیز مل جائے صحیح. اور مرا بھی فٹ پاتھ اس کا ایک غزل مجھے بڑا پسند ہے ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں صحیح. اور اس میں ایک شعر ہے بڑا منتخب کہ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. ان لہم اذا قیل لہم جب انہیں کہا جاتا لا الہ کہ نہیں معبود الا اللہ مگر اللہ ہے یستکبرون تو وہ انکار کر جاتے. ویقولون اور وہ کہہ دیتے انا لتارکو آلیتنا آیا ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو لشاعر مجنون. ایک شاعر جو دیوانہ ہے دیوانہ شاعر کے لیے تو ایک تہمت لگاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس چیز کا جنون کا کس چیز کا جنون کا. دوسرا سورہ سبا آیت نمبر 43 دیکھ لیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات بَيِّنَاتٍ واضح قَالُوا تو وہ کہہ دیتے ہیں کافر مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ مَا هَذَا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا رَجُلٌ یہ تنوین تحقیر کے لیے ہے ایک گیا گزرا آدمی ہے رجلن کا معنی ہاں ایک گیا گزرا آدمی ہے. ما هذا الا رجل نہیں یہ محمد مگر ایک گیا گزرا آدمی ہے یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباکم یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈیویٹ اور ڈائیورٹ کروائے عما کان یعبد آباکم ان سٹیجوں سے جن کی بندگی کرتے رہے آپ کے آبا و اجداد. وقالو کہ دیتے ما ھذا نہیں یہ قرآن الا افکن مگر جھوٹے مفترن, جسے بنایا گیا ہے جھوٹ ہے, جسے اچھے طریقے سے ویل بلڈ اپ. مفترن کا معنی ویل, جس طرح کروا رہے ہیں. ما ھذا الا افکن مفترن کہ یہ جھوٹ جھوٹ ہے, ویل بلڈ اپ ہے, لوگوں کا ذہن ٹک ٹاک بنا رہا ہے. وقال الذين كفروا للحق اور وہ کہتے اور کہتے ہیں کافر للحق قرآن کے بارے میں لما جاءهم جب ان کے پاس آ گیا ان هذا الا سحر مبين نہیں ہے یہ مگر سحر مبين ایک بہت پکا جادو ہے, کیونکہ دل پہ اثر کرتا ہے, دل پہ اثر کرتا ہے تو بہت پکا جادو ہے. ما هذا الا سحر مبين, تو یہ دوسرا الزام. تیسرا الزام, ہاں شاعر, تو وہ تو ابھی سورہ صافات والی آیت کا حوالہ دے دیں. ہاں جھوٹ بول رہا ہے تو یہ تو یہاں یہی سورہ سبا کی آیت نمبر 43 کا حوالہ دے دیں کہ جھوٹ بول رہا ہے الا افکن مفترا, صحیح. اور دوسرا دیکھ لیا, وقال الذين كفروا اور کہہ دیا کافروں نے ان ھذا نہیں یہ قرآن الا افکن مگر جھوٹ ہے افتراہ محمد نے بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, الا افکن افتراہ یہ جھوٹ ہے محمد نے بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واغانہ علیہ قوم آخرون اور اس کی اعانت کی ہے اس بنانے میں کس نے؟ آخرون, سنجیدہ لوگوں نے, تعلیم یافتہ لوگوں نے اس کے ساتھ ہیلپ کیا ہے, اس کے بنانے میں ہیلپ کیا ہے. فقد جاؤ ظلما وزورا, فقد جاؤ یہ لوگ آئے ہیں ظلما ظلم کرنے پہ, وزورا اور جھوٹ بولنے پہ. تو اللہ کریم فرماتے جو لوگ اپنا مائنڈ یہ بنا دیتے ہیں کہ ہم نے ظلم کرنا ہے اور ہم نے جھوٹ بولنا ہی ہے, پھر وہی ہوگا. فقد جاؤ ظلم و زورا, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کمیٹڈ ہیں ظلم اور جھوٹ بولنے کے ساتھ. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا اور وہ کہہ دیتے ہیں اساطیر الاولین یہ فکشنز ہے سابقہ لوگوں کے. اساطیر یہ پلورل ہے اسطورہ کا, اسطورہ کا معنی فکشن, افسانہ جسے کہتے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین, اردو میں اور فارسی میں اور پشتو میں کہتے ہیں افسانہ, انگریزی میں کہتے ہیں فکشن, ایف آئی سی ٹی آئی او این. وقالوا اساطیر الاولین اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سابقہ لوگوں کے افسانے ہیں اکتتبہا جو محمد نے اپنے لیے لکھوائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ تو لکھنے والا نہیں تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کتبہا اس نے اپنے لیے لکھا ہے, نہیں اس نے اپنے لیے لکھوایا ہے کسی سے. تو اگر کسی سے لکھوایا تو پھر پڑھتا کیسے, اگر اس کو لکھنا نہیں آتا تو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا. تو انہوں نے جواب دے دیا کہ فیتم لا علیہ یہی افسانے اس کو ڈکٹیٹ کیے جاتے ہیں بکرتوں و اسیلا صبح و شام, صحیح. پہلے تو اس نے اپنے لیے لکھوایا, پھر کوئی اور ہیں جو اس کو ڈکٹیٹ کرواتے ہیں, یہ پھر کنوے کرتا رہتا ہے. میموری اس کی تیز ہے, میموری اس کی تیز ہے, یہ فوراً یاد کر لیتا ہے اور پھر لوگوں کو کنوے کروا دیتا ہے, رٹا لگا دیتے ہیں. فیتم لا علیہ بکرتوں و اسیلا. پانچوں کوئی ہے, کتنے ہو گئے؟ ہاں چار ہو گئے. نمبر ایک, نمبر ایک جنون, نمبر دو سحر, نمبر تین شاعر, نمبر چار جھوٹ. تو یہ الزامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے تھے. اب کہتے تھے کہ ایک چیز کا جواب دیتے رہے کہ بھائی یہ آدمی جو بات کرتا ہے بڑی علمی باتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ بڑی علمی باتیں ہوتی ہیں. سورہ دخان انا لہم الذکرہ, ان کے لیے عبرت پکڑنے کی بات کہاں ہوگی. جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں اگر لوگ عبرت پکڑیں بھی تو وہاں عبرت پکڑنے کا موقع نہیں ہوتا. انا لهم الذکرہ وقد جاءهم رسول مبین, اور ان کے پاس آیا ایک پیغمبر کھلا اور کلیئر بیان کرنے والا. ثم تولوا عنہ, انہوں نے منہ موڑ لیا اس پیغمبر سے. وقالوا معلم مجنون, اور انہوں نے کہہ دیا معلم ایجوکیٹڈ ہے, مجنون لیکن دیوانہ بھی ہے. صحیح تو بات ہسٹری پکی کرتا ہے کہ ایجوکیٹڈ ہے اور مجنون دیوانہ ہے. معلم مجنون کہ تعلیم یافتہ ہے اور پھر دیوانہ ہے. تو اب ان ساری باتوں کی جوابیں منذر منہم وعجبوا ان جاؤوا, یہ لوگ عجبو تعجب کر چکے ہیں ان کے لیے, یہ حیرانگی کی بات ہے. ان جاءہم منذر منہم, کہ ان کے پاس آ گیا ہے منذر منہم ڈرانے والا ان میں سے. وقال الکافرون, اور یہ کافر کہتے ہیں ہذا ساحر کذاب, یہ ساحر اور بڑا جھوٹا ہے. کذاب یہ مبالغے کا صیغہ ہے, کذاب یعنی جھوٹا نہیں بہت بڑا جھوٹا ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں سفید جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ اس کی کیا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہاً واحداً, آیا اس نے بنا دیا ہے سارے مشکل کشاؤں کو ٹرانسفارم کر کے ایک مشکل کشا بنا دیا ہے. حالانکہ ہمارے بہت سارے ہیں, ہزاروں ہیں, ان سے بھی کام پورے نہیں ہوتے, اور یہ کہتے ہیں ایک ہی کرواتا ہے سب کچھ. صحیح, ہندوؤں کے 2 کروڑ خدا ہیں, کتنے 3 کروڑ, 3 کروڑ خدا ہیں, ان سے بھی کام پورا نہیں ہوتا. اجعل الآلہۃ الہاً واحداً, آیا انہوں نے بنا دیا ہے بہت سارے مشکل کشاؤں کو ایک اللہ اور ایک الہ. ان ھذا لشیء عجاب, یہ بہت بڑی حیرانگی کی بات ہے. ان ھذا لشیء عجاب, عجاب پھر مبالغے کا صیغہ ہے. یہ نہیں کہا ان ھذا لشیء عجیب, یہ حیرانگی کی بات ہے. ان ھذا لشیء عجاب, یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. دیوانوں نے بھی اس پہ ہنسنا ہے. بڑی حیرانگی کی بات کہ پاگل بھی اس پہ ہنسے. فانطلق الملأ منهم, اور چلے گئے ان کے بڑے, اور وہ کہنے لگے انمشو انمشو کے چلتے جائیے اپنے راستے پہ. واصبروا على آلہتکم, اور اپنے خداؤں کے ساتھ کمیٹڈ رہیں. ان ھذا لشیء یراد, یہی کام آپ سے ہم مانگتے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ کمیٹڈ رہیں ان خداؤں کے ساتھ. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ, ہم نے نہیں سنی ایسی باتیں فی الملۃ الاخرہ, دوسری دین میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق, نہیں ہے یہ بات الا اختلاق مگر خود ساختہ. اختلاق کا معنی خود ساختہ, اپنے سے اس نے بنا دیا, اپنے سے ہی. یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ خدا نے اس کو پیغام بھجوا دیا. انزل علیہ الذکر من بیننا, آیا نازل کیا گیا ہے اس پہ وحی. من بیننا, جبکہ ہم سب موجود ہیں. From amongst us, ابو جہل is there, عمر ابن ہشام, ولید ابن مغیرہ is there, عتبہ and شیبہ are sitting there, مکہ is full of these chief and chieftains and also طائف. تو اس آدمی کے پاس اللہ نے وحی بھجوا دی, بزن میں آگئی, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج کی وجہ سے پھر حقیر سمجھتے تھے. تو انہیں کام آ رہے ہوتے ہوئے پیغام جو بھجوایا اس کو بھجوایا. صدر کا خط آتا ہے کوئی معمولی آدمی کے پاس آتا ہے, کسی بڑے آدمی کا انتخاب ہوتا ہے. بزن میں آگئی, انزل علیہ ذکر من بیننا, ہم موجود ہیں اور اس کے پاس وحی آئی. بل ہم فی شک من ذکری, بلکہ یہ لوگ تو شک میں ہیں من ذکری میرے وحی سے. بل لما یذوقوا عذاب, بلکہ ابھی تک انہوں نے ہمارے عذاب کو چکا نہیں. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, یا آپ کے پروردگار جو دینے والا ہے اور آلمائٹی بڑی قوت والا ہے. وہاب کا معنی جو دیتا رہتا ہے, عزیز کا معنی جو پاورفل ہے. کہ آپ کے پروردگار کے خزانے ان کے کنٹرول میں ہیں. کہ یہ نبوت, یہ تو اللہ کے پروردگار کی رحمت ہوا کرتی ہے, تو یہ خزانوں کا کنٹرول میں نے ان کو دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما, یا ان لوگوں کے ہاتھ میں بادشاہی آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے. فليرتقوا في الاسباب, فليرتقوا في الاسباب کا معنی یہ کہ یہ اپنے سارے اسباب بروئے کار لائیں اور محمد کے پیغام کا مقابلہ کریں اور دوسرا معنی یہ کہ فل یرتقو فی الاسباب، یہ ذرا اسباب کی دنیا میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو ریجیکٹ کیا ان کا حشر کیا ہوا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ ذرا تاریخ کو دیکھیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. انشاءاللہ صحیح. ابھی کنایت میں بات کرنی ہے، صحیح ہے، کیونکہ آج جو اس نے ایک جملہ کہہ دیا سو ابھی آپ کو مساجد میں اجنبی قسم کے لوگ نظر آتے رہیں گے. ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی، ایمرجنسی ڈکلیئر ہو تو آپ کی ہر بات سرویلنس ہو جاتی ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، تو یہ لوگ اسباب کو بروئے کار لائیں یا تاریخ میں دیکھیں. جندم ما ہنالک، کوئی بھی لشکر جو پیغمبر کے مقابلے میں تھا تاریخ میں، محزوم من الاحزاب. اللہ کریم فرماتے سابق امتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ساروں نے شکست کا لیا. جو پیغمبر کے مقابلے پہ آیا تو انہوں نے شکست کا لیا، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اس فکر کی تائید سورہ زخرف، آیت نمبر 26 سے لے لیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب کہہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ، میں لا تعلق ہوں آپ کے اس طریق عبادت اور آپ کے معبودوں سے، اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، ہاں آپ کا طریقہ عبادت اور آپ کے معبودوں، لیکن آپ کے معبودوں میں ایک میرا خدا بھی شامل ہے. کیونکہ مشرکین جب بھی ہوتے ہیں تو دوسرے خداؤں کی بھی بار لیکن اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایگزیمپٹ کر دیا کہ الذی فطرنی، مگر وہ معبود نہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیادینی، وہی اللہ تعالی مجھے ہدایت پہ رکھے گا، وجعلھا کلمۃ باقیۃ، وجعلها، اور اللہ نے بنا دیا اس نبوت کو، جعلها اس نبوت کو، اس میسج کو، کلمتن باقیتن، ایک کلمہ باقی رہنے والا، فی عقب اس کے اولاد میں، لغلهم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کریں ان کے ہاں، بل متا تو ہا اولائے و آباءہم، بلکہ میں نے تو زندگی دے دی ہا اولائے آل مکہ اور پیننسلا والوں کو، وہ آبا ان کے فور فادرز کو، حتی جا اوم الحق کو، تا آکے آگیا ان کے پاس کتاب و رسول مبین، اور رسول بیان کرنے والا، ولما جا اوم الحق کو، اور جب آگیا ان کے پاس سچا پیغام، قالو آزا سحرن، تو انہوں نے کہہ دیا یہ سحر ہے، وَإِنَّا بِكَافِرُونَ، اور ہم اسی سحر پر کفر کرنے والے ہیں. ایسا نہیں کہا کہ ہم اس سے انکار کرتے ہیں، نہیں، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے، لیکن ہم نے اس بات کو تو جب آدمی اپنا ذہن پہلے سے نہ ماننے کا بنا دے کہ چاہے ای میل آ جائے، چاہے پوری دنیا کسی ہو، لیکن ہم نے جو ذہن بنا دیا ہے اسی راستے پر جائیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ، اور انہوں نے کہہ دیا لولا نزل هذا القرآن، کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن، على رجل من القريتين عظيم، ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر. تو دو شہر، ایک مکہ اور ایک طائف، ویل نون سٹیز ان پیننسولا، ایک مکہ اور ایک طائف. مکہ وہ روحانیت کا مرکز تھا اور طائف وہ ایگریکلچر اور تجارت کا مرکز تھا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمة ربك، یہ اللہ کا جواب ہے، کیا ہم يقسمون رحمة ربك، آیا یہ لوگ تقسیم کریں گے آپ کے پروردگار کی رحمت، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ہم نے تقسیم کر دیا ان کے درمیان ان کے وسائل معیشت بھی، فی الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی میں، وربانا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے رفعت اور بلندی دیے ان کے ایک دوسرے پر درجات کے اعتبار سے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں. تو میکسیکنوں کو اللہ کریم نے لیبر والی قوت دے دی ہے، ہاں، تو آپ لوگوں سے کام لیتے ہیں، ڈالر نکالتے ہیں آپ کے جیب سے، صحیح، اور آپ کو اللہ نے ڈالر دے دیے ہیں تو آپ ان سے کام لیتے ہیں، ان کے لیبر کو، اس کے قوت کو، ان کے پاور کو استعمال کرواتے ہیں، بات ذہن میں آگئی؟ تو ذو الحاقہ اس کا جواب الحاقہ. وما لا تبصرون, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جہاں تک آپ کے عقل کی رسائی ہوگی, کچھ باتیں ایسی ہوں گی جہاں تک آپ کے عقل کی رسائی نہیں ہوگی, کیونکہ عقل بھی لمٹس رکھتا ہے, عقل کی بھی اپنی باؤنڈریز ہیں, جس طرح آپ کے دیکھنے کی قوت کی اپنی باؤنڈریز ہیں. تو جو چیزیں آپ نہیں دیکھ پاتے تو انکار کرتے ہیں اس سے, ذرا زور سے, جو چیزیں آپ خود نہیں دیکھتے انکار تو نہیں کرتے, آپ کسی دوسرے سورس سے اس پہ یقین کر جاتے ہیں, کوئی بتا دیتا ہے, کوئی بتا دیتا ہے. اب جو لوگ وہاں دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے امریکہ کو دیکھ لیا ہے, ذرا زور سے, کس سور سے اس پر یقین کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا, آپ نے بتایا, امریکہ ایک بہت بڑی بڑا ملک ہے, بڑی ریاست ہے, ایک جانب پیسیفک ہے اور دوسری جانب اٹلانٹک ہے. اگر وہ کہ ہم نے دیکھا نہیں, مانتے ہی نہیں امریکہ کی وجود کو, تو یہ کیا کچھ ہوگا, حماقت ہوگی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح آپ کے دیکھنے کی قوت محدود ہے, جس کو آپ ابھی مشاہدہ نہیں کہ اس کو بھی مانتے ہیں کسی دوسرے سور سے, تو اس طرح آپ کے عقل کے بھی باؤنڈریز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا عقل وہ معلوم نہیں کر سکتا تو انکار کا کیا مجال, اس کے دوسرے سورس ہوں گے. تو ہم نے سورس اور مینز آف نالج آپ کو بتا دیا ابتدا میں, کتنے ہیں, تین, نمبر ون سنسیشن, نمبر ٹو انٹیلیکٹ, اور نمبر تین وحی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب عقل کی باؤنڈریز ختم ہو جائے تو پھر آپ تیسرے سورس کو لے لیں, صحیح, اس کو کہتے ہیں خبر کی دنیا. کیا کہتے ہیں؟ خبر کی دنیا. یہ جو عقل والا اور سینس والا مسئلہ ہے اس کو کہتے ہیں نظر کی دنیا. اس کو کہتے ہیں نظر کی دنیا. نظر کی دنیا کا تعلق یہ علم سے ہے, خبر کی دنیا کا تعلق ایمان سے ہے. یہ آپ لکھیں کہ نظر کی دنیا اس کا تعلق ہے علم سے, اور خبر کی دنیا اس کا تعلق ہے ایمان سے. اللہ کریم قسم اٹھاتا ہے کہ فلا اقسم بما تبصرون, ایسی بات نہیں, اقسم بما تبصرون, میں قسم کھاتا ہوں بما تبصرون ان چیزوں پر جسے آپ دیکھتے ہیں, وما لا تبصرون اور ان چیزوں پر جسے آپ نہیں دیکھ لیکن مانتے ہیں, آپ دیکھ نہیں پاتے لیکن مانتے ہیں. انہ لقول رسول کریم, کہ یہ قرآن قول ہے رسول کریم, یہ بات رسول کریم معزز پیغمبر محمد الرسول اللہ کی, وما ہوا بقول شاعر, یہ نہیں ہے بات شاعر کی, یہ نہیں ہے بات شاعر کی. قلیلا ما تؤمنون, لیکن بہت توڑے آپ پیسے اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں, ولا بقول کاہل, اور یہ سود سیر کی بھی بات نہیں, یہ سود سیر کی بھی بات نہیں. کاہن اس کو کہتے ہیں وہ جو آپ ابھی نام لے رہے تھے, کیا نام لے رہے تھے, وہ جس نے کتاب لکھی ہے, ہاں کیا نا, کیا نا, ناسڈامس, صحیح. تو اس کو کہتے ہیں کاہن. ولا بقول کاہن, اور یہ کاہن کی بات بھی نہیں. قلیلا ما تذکرون, لیکن بہت توڑے آپ ایسے اس بات کو سمجھ پاتے ہیں. تنزیل من رب العالمین, یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی جانب سے, یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی جانب سے. اب انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے تئیں بنا دیا, دیکھیے یہ شاعر کی بات نہیں, رد کر دیا, یہ کاہن کی بات نہیں, رد کر دیا, یہ ساحر کی بات نہیں, رد کر دیا. اب انہوں نے کہا یہ اپنے تئیں بناتا ہے, تو اس کا جواب دے دیتا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اور اگر اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بنا دیے علینا ہمارے اوپر بعض القابیلے, کوئی تھوڑی بہت باتیں بھی جو ہم نے نہیں بھجوائی, اس نے خود بنائی اور ہمیں کو منسوب کر دیا, لا قزنا بالیمین, تو ہم ان کو پکڑیں گے بڑی قوت کے ساتھ. ایک معنی یہ ہے لا قزنا منہ بالیمین, لنا خزنہ بالقوہ, ہم اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑیں گے, یہ پھر ہم سے چھٹے گا نہیں, ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی لا خزنا منہ بالیمین, ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں, کیونکہ آدمی دفاع کرتا ہے کس ہاتھ سے, ذرا زور سے, عموماً یعنی نارمل انسان وہ دفاع کرتا ہے کس ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کا دائیں ہاتھ پکڑوں گا, تو یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے گا. یہ دوسرا معنی لا خزنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین, اور پھر ہم اس کو آرٹری کو کاٹ دیں گے. وتین آرٹری کو کہتے ہیں, جس رگ حیات کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, رگ حیات. انگریزی میں اس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے جگولر, جے یو جی یو ایل اے آر, ہاں جگولر وین, تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے جگولر وین کو کاٹ دیں گے. دوسری جگہ اس کو اللہ کریم نے حبد الورید کہہ دیا ہے, جگولر وین. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. نہیں ہوگا آپ میں سے کوئی بھی مل عنہ اس محمد پاک سے حاجزین, رکاوٹ ڈالنے والے کہ ہمارا مقابلہ کرے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ قرآن ایک کامل نصیحت لِّلْمُتَّقِينَ, پاک باز لوگوں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ, یہ بات نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں. ان منکم مکذبین, کہ آپ میں سے بعض لوگ جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور یہی قرآن قیامت کے دن کافروں کے لیے حسرت اور تاسف کا ذریعہ ہوگا. وہ اس طرح کرتے رہیں گے. ہم کہتے ہیں پھر ہاتھ ملو گے, پھر کیا کرو گے, ہاتھ ملو. تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے یہ قیامت کے دن ہاتھ ملنے کا ذریعہ بن جائے گا کہ کاش یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا, کاش کے رسول پاک کا ساتھ دے دیتے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. حق الیقین ایسی بات کو کہتے ہیں جس کی تائید لیبارٹری میں ہو چکی ہو. یہ آپ لکھیں کہ حق الیقین یہ ایسی بات ہے کہ پریکٹس میں یا ایکسپیرینس میں اس کی تائید ہو چکی ہو. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بسم ربک العظیم, تو آپ تسبیح کریں بسم ربک العظیم, گلوریفائی کریں اپنے بڑے پروردگار کے نام کو. تو یہاں پہ رد کر دیا, ایک یہ کہ یہ شاعر کا شعر نہیں, دوسرا یہ کہ یہ کاہن کا نہیں, تیسرا یہ کہ یہ اس نے ہمیں ہمارے گویا اپنے تئیں نہیں بنایا, یہ اس کی فیبریکیشن نہیں. سورہ سبا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات بَيِّنَاتٍ کلیئر, قَالُوا مَا هَذَا, وہ کہہ دیتے نہیں یہ محمد اللہ رجل, مگر ایک گیا گزرا آدمی ہے. يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ, یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈیویٹ کروائیں. عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ, اما کان یعبد آباؤکم, ان معبودوں سے جن کی بندگی کرتے رہے آپ کے آبا و اجداد. وقالوا, انہوں نے کہا, ما ھذا الا افکن مفترن, نہیں ہے یہ مگر فیبریکیشن ہے, اپنے تئیں بنایا گیا ہے. وقال الذین کفروا للحق, اور کہہ دیا ان لوگوں نے جو کفر کر چکے تھے حق کے بارے میں, لما جاءہم, جب ان کے پاس آیا, ان ھذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ مگر کلا جادو ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا, وما آتیناہم, اور ہم نے نہیں دیے ان کو, ان عربوں کو, من کتب, کوئی کتابیں آپ سے پہلے, یدرسونہا, جنہیں یہ پڑھتے رہتے ہیں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر, اور مدت ہوئے ہم نے آپ سے پہلے ان کو کوئی پیغمبر نہیں بھجوایا. تو انہوں نے تو ابراہیم اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر دیکھا ہی نہیں تھا, نہ کوئی کتاب آئی تھی. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور جھٹلا دیا تھا پیغمبروں کو, اللہ کے پیغام کو, ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وَمَا بَلَغُوا, اور یہ لوگ تو ابھی تک نہیں پہنچے. محشار ما آتیناہم, محشار یہ کہتے ہیں حشر حشیر کو, یہ ابھی تک اپنی ترقی میں, اپنی ٹیکنالوجی میں ان کے 1% تک بھی نہیں پہنچے, یعنی مادی اعتبار سے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی, انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا. فکیف کان نکیر, تو کیسا تھا ہمارا عذاب. قل, آپ کہہ دیجئے, انما باتی اعظکم بواحدہ, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ایک ہی بات کی, بس ایک ہی بات کہہ دیتا ہوں, ایک ہی بات کہہ, میک نو مسٹیک, صحیح. اب وہ محمد پہ ایمان نہیں لائے, ان کا ایک ہی عقیدہ نہیں بنا تورات کے احساس پر, تو کیا ہوا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم یہ تمیز کے معنی میں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ, اور تاکہ ہم ٹیسٹ میں ڈال چکے تھے ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اللہ کریم يَعْلَمَنَّ اللَّهُ, تمیز لائے گا, امتیاز پیدا کرے گا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اللہ تعالیٰ تمیز پیدا کرے گا ان لوگوں کا, صدقو جو سچ بول چکے ہیں, جدا کرے گا ان کو. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور جدا کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں. یہ ٹیسٹ اللہ اس لیے آدمی کو ٹیسٹ میں ڈالتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ یہ کتنے پانی میں. اللہ تو جانتا ہے اس سے پہلے, اللہ جانتا ہے اس سے پہلے, لیکن اس کو کہتے ہیں علم مشاہدہ. ٹو سپریٹ چاک فرام چیز, یہ بڑا اچھا جملہ ہے, تو آپ لکھے وہاں کہ ٹو سپریٹ چاک فرام چیز. اور آپ پھر جائیں واپس سورہ آل عمران میں, یہ صحیح ہے. سورہ آل عمران میں آپ کو آیت بتاؤں گا. آیت نمبر 141. بلکہ 140 سے لے لیں. احد کا واقعہ ہے, اللہ کریم کنسول کر رہا ہے صحابہ کو, مومنوں کو, باقی تکلیف پہنچی, جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی, 70 لوگ شہید ہو گئے, اور لوگ بھی نہیں, مصعب بن عمیر, عبداللہ بن جحش, حضرت حمزہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, خود ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے, سکل فریکچر آ گیا, چیک فریکچر آ گیا, دانت مبارک شہید ہو گئے. صحیح. اور ایک ایسا ناقابل برداشت موقع کہ اتنے قابل اتنے برداشت والے پیغمبر نے کہہ دیا کہ کیف یفلح قوم خضب وجہ نبی, اس قوم کا کیا انجام ہوگا جس نے اپنے پیغمبر کا یہ حشر کر لیا. تو اٹ مینس کہ یہ باقی ہاں تنبیہ بھی آ گئی کہ نو آپ ایسا نہ کریں, آپ اگر ناراض ہو جائے, میں نے ابھی تک اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے تو آپ کی ناراضگی کی دیر ہوتی ہے, آپ اگر اب کہہ دیں تو میں نے تو اینٹ کا اینٹ اور اینٹ کا اینٹ سے بجا دینا. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ودرا کر گئے کہ خداوند اہد قومی فانہ لا یعلمون, یہ نہیں جانتے, اگر جانتے تو پھر یہ نہ کرتے. صحیح. ورنہ پیغمبر غصہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ پہنچ جاتا ہے وہاں اور ایسا کروا دیتا ہے. قوم نوح کے ساتھ پیغمبر غصہ ہو گیا تو کیا حشر کر دیا, حضرت موسیٰ غصہ ہو گئے تو کیا حشر کر دیا, حضرت ہود غصہ ہو گئے تو کیا حشر کر دیا, حضرت صالح کو غصہ آیا تو کیا حشر کر گئے, حضرت لوط تو یہاں تک غصے سے بھر گئے کہ لے سمن کو برجل الرشید, آپ میں کوئی انسان کا بیٹا ہے. تو یہ غصے کی انتہا ہے جب آدمی کہہ دے کہ آپ اتنے بڑے قوم میں کوئی انسان کا بیٹا ہے, یعنی مینس کہ آپ کی انسانیت چلی گئی ہے. تو جب تو اللہ کریم نے فرشتہ بھجوا دیا کہ چلو انہیں کہہ دیں کہ صبح سویرے ان کا حشر دے گی کہ کیا ہوگا. صحیح. اور جب اللہ فیصلہ کر جاتا ہے پھر پیغمبر کی اپنی فطرت تو نرم ہوتی ہے, وہ پھر چاہتا ہے یہ کہ یہ دیکھے نہیں جی بس میں ویسے غصہ ہو گئے, بس ویسے غصہ ہو گئے کہ کیسے غصہ ہو گئے تھے, اب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ان کا بیڑا غرق کروانا. اللہ کریم نے ان کو کنسول کر دیا. آیت نمبر 40. اگر آپ کو پہنچ گئی ہے تکلیف احد میں, فقد مس القوم قرحم مثلو, تو پہنچ گئے تھے اس قسم کی تکلیف کافروں کو بدر میں. کافروں کو بدر میں اسی قسم کی تکلیف پہنچ, اگر آپ کے 70 شہید ہو گئے تو ان کے بھی 70 مردار ہو گئے تھے. صحیح. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا, اور یہ زمانے کے حوادث ہیں, نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, جو الٹرنیٹ چلاتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان. زمانے کی یہ حوادث, یہ الٹرنیٹ چلتے رہتے ہیں, کبھی ایک کے اور کبھی دوسرے کی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو آپ کو شکست ہو گئی, جیتی بھی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی, اس کی بھی وہی حکمت ہے, اور وہ حکمت یہ کہ اللہ کریم نے آپ کو ٹسٹ میں ڈال دیا کہ اس مصیبت کے بعد کون استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے کہ اللہ کریم جدا کر جائے ان لوگوں کو جو ایمان کے پکے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں میں سے شہدا بھی بنا دے۔ تو اگر آپ شکست نہ کہا جاتے تو شہید کیسے بنتے؟ صحیح اللہ کریم نے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امت کے علماء کی تعداد سارے انبیاء کی امتوں کے علماء سے زیادہ ہوگی، میرے امت کے طلباء کی تعداد سارے امت کے طلباء سے زیادہ ہوگی، میرے امت کے مجاہدین کی تعداد سارے امتوں کے مجاہدین سے زیادہ ہوگی، میرے امت کے شہداء کی تعداد سارے امتوں کے شہداء سے زیادہ ہوگی۔ صحیح، تب اللہ کریم فرماتے ہیں شہداء میں کب کہاں سے لاؤں گا جو اس کی تعداد دگنی ہوگی؟ یہی تو ہے کہ آپ کو شہید کرواؤں گا تبھی شہید آئیں گے۔ صحیح، ایک معنی۔ اور دوسرا، امام ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہید آلموسٹ قرآن کریم میں جو آتا ہے یہ عالم کے معنی میں آتا ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ اس لیے اللہ نے آپ کو شکست سے دو چار کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو جنگی علم نصیب ہو کہ ڈیفیکٹ کہاں تھا۔ صحیح، تو شہدا کا ایک ترجمہ مہارت الحرب، تاکہ آپ سے جنگی ماہر پیدا ہو جائیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا شرک کرنے والوں کو۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ کو شکست ہوئی اور ان کو فتح ہوا گویا اللہ نے دوستیاں ان کے ساتھ بڑھائی، اور مجھے تو مجھے نفرت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں، حکمت ہی کچھ اور ہے، ان کی دوستی اس پہ باعث نہیں، وہ تو میرے دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے جب تک ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ میرے دوست ہیں، لیکن حکمت کیا تھی جو آپ کو شکست سے دو چار کر دیا؟ ایک تو یہ کہ ایمان والوں کا پتہ لگ جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو شہید بھی مل جائے نا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، پکے مومن ہیں، اور منافق علیحدہ ہو جائیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کریم ہلاک کرے گا کافروں کو، اگر اس جنگ میں نہیں تو نیکسٹ جنگ میں ہلاک کر دے گا۔ ابھی آپ ذرا آگے چلے جائیں، آیت نمبر 166 اور 65 دیکھ لیا۔ اولما اصابتکم مصیبت، اور جب پہنچ گئی آپ کو مصیبت، شکست والی مصیبت، اولما اصابتکم مصیبت، اور جب پہنچ گئی آپ لوگوں کو شکست والی مصیبت، احد میں، قد اصبتم مثلیہ، حالانکہ آپ پہنچا چکے تھے ان کو اس کی دو چند مصیبت بدر میں، کیونکہ آپ نے تو 70 کو ہلاک کر دیا تھا اور 70 کو پی او ڈبلیو بنا دیا تھا، تو آپ لوگوں کے تو صرف 70 شہید ہو گئے، کوئی ایک آدمی بھی آپ کا گرفتار نہیں ہوا۔ صحیح، اور آپ تو بدر میں ان کو ڈبل اور تکلیف دے چکے تھے، 70 مردار ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، تو اللہ کریم نے فرمایا قد اصبتم مثلیہ، آپ لوگوں نے ان کو بدر میں ڈبل مصیبت نہیں پہنچائی تھی۔ قد اصبتم مثلیہ، تو جب آپ کو یہ مصیبت پہنچی تو قلتم، آپ لوگوں نے کہا، اللہ حاضر، یہ کیسے ہوا؟ آدمی کہہ دیتا ہے اللہ حاضر، یہ کیسے ہوا، یہ کہاں سے آیا، اللہ حاضر، یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کیونکہ شکست کا تو وہ تصور ہی نہیں کر رہے تھے کہ بدر میں ہم نے ان کے چھکے چھوڑا دیے تھے، آج تو ان کا بیڑا غرق کروا دیں گے۔ تو جب آدمی ایک ذہن بنا دیا ہوتا ہے، ایک ذہن، اور نتیجہ اس کے خلاف آ جائے، وہ آدمی کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے، اس کا ذہن برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا اللہ حاضر، یہ کہاں سے آئی مصیبت شکست والی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی ان سے کہہ دے، وہ محمد انفسکم، یہ آپ کی اپنی جانب سے آیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، وَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ آپ لوگوں کی جانب سے خدا آیا، اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بدر میں آپ کو فتح دے دیا اور احد میں شکست سے امکنار کر دیا۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور وہ جو آپ کو پہنچ گیا تھا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اس دن جب دو لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ التقا کا معنی فیس ٹو فیس ہونا، جمعان مین دو لشکر۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور وہ جو آپ کو پہنچ گئی تھی مصیبت اس دن، التقى الجمعان، جب دو لشکر فیس ٹو فیس ہو گئے تھے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے پکے ایمان والوں کو، وَلِعَالَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جدا کر دیں ان لوگوں کو جو منافقت کر چکے ہیں، تاکہ منافق اور مومن کی مشاہدتاً پہچان ہو جائے۔ تو یہاں پہ لفظ علم پھر اللہ کریم نے کہہ دیا کہ تمیز کے لیے ہے۔ تو واپس اپنے سبق میں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تاکہ ہم نے مصیبت میں ڈال دیا تھا یا امتحان میں ڈال دیا تھا ان لوگوں کو، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، اور تاکہ ہم نے مصیبت میں ڈال دیا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ کریم خامخواہ یہ منصوبہ بنا دے گا کہ جدا کر دے ان لوگوں کو جو سچ کہہ چکے ہیں۔ علم کا معنی تمیز، علم کا معنی تمیز۔ ہاں تو کیا کہہ دیا قریش صاحب نے، تو اسے پر ایک چیز فرام چاک فرام چیز، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ جدا کر دے جھوٹے لوگوں کو، ہم حسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کیا خیال کر چکے ہیں وہ لوگ، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برائیاں کرتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی، کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے، اَن يَسْبِقُونَ، کہ وہ ہمارے سے چھٹ جائیں گے، يَسْبِقُونَ یعنی آگے، سبق يَسْبِقُوا کا معنی آگے نکلنا، کہ وہ ہمارے سے آگے نکل جائیں گے، ہماری پہنچ نہیں ہوگی، ان کا یہ خیال ہے، اس لیے وہ کانسٹنٹلی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ام حسب الذین، آیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ، یعملون السیئات، جو کرتے رہتے ہیں گناہ اور برائیاں، یسبقونا، کہ وہ ہمارے سے چھٹنا کہتے ہیں، اردو میں چھٹنا کہتے ہیں، کہ وہ چھٹ جائیں گے، ان یسبقونا، کہ وہ ہمارے سے چھٹ جائیں گے، سا ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ اپنے تئیں کر چکا ہے، جس پر ہم کہتے ہیں ان کی خام خیالی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، صحیح محاورتاً اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، ہم سے چھٹنے والے تو نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اور جو لوگ یرجو، رجا، یرجو رجا کا لغوی معنی، لٹرل معنی وہ ہوتا ہے امید، ایکسپیکٹیشن، کیا ایکسپیکٹیشن، لیکن قرآن کریم میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لفظ رجا آتا ہے تو یہ خوف کے معنی میں آتا ہے، اس کے معنی میں آتا ہے خوف کے معنی میں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، باز بعد الموت کی انہیں فکر رہتی ہے، باز بعد الموت کی انہیں فکر رہتی ہے، فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو تحقیق اللہ کا فکس ٹائم، مقرر کردہ ٹائم، خامخواہ آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے سارے باتوں کو، اور جاننے والا ہے سارے اعمال کو، وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو جَاهَدَ اسٹرائیو ہارڈ، جدوجہد کرتے ہیں، جَاهَدَ جدوجہد کرتے ہیں۔ اب جاہدہ، اس کا جو اصل مادہ ہے لغت عربی میں وہ ہے جہد یا جہد، جہد یا جہد، تو جہد کا معنی ہے تکلیف، جہد کا معنی ہے تکلیف، اور جہد کا معنی ہے قوت، جہد کا معنی ہے قوت۔ تو جب اگر جہاد ماخوذ جہد سے، تو اٹ مینس کے تکالیف اٹھانے پڑیں گے، جہاد میں اللہ کی دین کے لیے اپنے تکالیف اٹھانے پڑیں گے، اس لیے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسٹرائیو ہارڈ۔ کیا ہوتا ہے انگریزی میں؟ اسٹرائیونگ ہارڈ، ان دی پاتا فلہ اور فردی کازا فلہ اور فردی سیکا فلہ سبحان۔ اور اگر جوت سے ہے تو اٹ مینز کہ جب آپ دین کا کام کرتے تو پوری کی پوری قوت استعمال کرو گے۔ جہاد کا معنی یہ ہے کہ آپ نے پوری کی پوری قوت استعمال کریں، 1% 2% نہیں، جتنا آپ کی قوت ہے آپ استعمال کریں گے، ادروائز آپ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جہاد میں یہ دونوں لفظ دیکھیں، یہ دونوں سے ماخوذ ہے، تاکہ یہ دونوں تصورات یہ موجود ہوں، لکھا ہے اپنے تلے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، بس ایک لفظ کی تحقیق ہو جائے تو سارا کانسیپٹ اور سارا فلسفہ کلیئر ہو جاتا ہے، کہ بھائی ایک سٹرائیونگ ہارڈ اور ٹو دی بیسٹ آف یور پاور، بس یہ دو لفظ ہوں گے تو بس مسئلہ ختم، سٹرائیونگ ہارڈ ٹو دی بیسٹ آف یور پاور، یہ ہے جہاد۔ وَمَنْ جَاهَدَ، تو ابھی تک ہم نے جہاد شروع کر دیا ہے، شروع کر دیا، کچھ نہیں، ہم اللہ کی دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین لائٹیں ہیں، نرم قسم کا قالین بچھا ہوا، سب کچھ ہے، ہاں ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے، سندھیوں نے معاملہ گڑبڑ کر دیا، ومن جاہدا ایک آیا تو ایک سندھی آج کرا دے ومن اور یہ جو کیسٹ ہے نا یہ جب سن میں لوگ سنیں گے تو وہ آپ لوگوں کو پہچانے بغیر گالیاں دیں گے یہ کون ہے جو نے ہماری مٹی پلید کر دی. اچھا آپ کا وہ ٹیپ بھی چٹی کر گیا. اللہ تو کل یہ تو واجپائی کی بات ہے, واجپائی نے کل کہہ دیا ہے. واجپائی وہ کشمیر کہیں گئے تھے پتہ نہیں, وہ پوچھاونی میں خطاب کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ پاکستان سے بات تب ہوگی جب وہ کشمیری جو ہے لڑنے والے ان کو مجاہد کہنا چھوڑ دے اور ان کی اسٹرگل کو جہاد کہنا چھوڑ دے. صحیح تو وہ راشد قریشی کا بیان آیا تھا, اس نے کہا کل واجپائی کہے گا کہ اسلام اور مسلمان چھوڑ دیں تو ہم وہ چھوڑیں گے. اسی بات اچھی بات ہے کہ کل وہ کہے کہ اسلام اور مسلمان لفظ چھوڑ دیں پھر بات کریں گے. ہاں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا اور جو جا, اب وہ دوسرے بدبخت نے تو ایسی مصیبت کر دی, وہ حکومت کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دی. وہ واجپائی کا بیان آیا, فرنانڈیز کا بیان آیا, وہ دوسرے تیسرے کا بیان آیا, جسونت سنگھ کا بیان آیا کہ ہم نے کہا کہ یہ بدماش آرمی ہے پاکستان کی, یہ آدمی بدماش ہے. وہ جو بدبخت نے بیان دے دیا نواز شریف نے بالکل واجپائی کی بیانوں نے کہا مجھے کوئی پتا نہیں تھا, ساری بدماشی آرمی کر چکی تھی. صحیح اور یہ اور اس پر تو اتنا ہنگامہ, اس پر دوسرا کیس غداری کا چل رہا ہے کہ اس نے قوم کی سے ملک کی سیکرٹی سیکریسی آؤٹ کر دی, کیونکہ پاکستانی آرمی تو نہیں مان رہی کہ ہم خود انوالو ہیں, ہم تو اخلاقی سپورٹ دے رہے ہیں. اچھا اب انہوں نے بس وہ بیان اٹھا دیا اور پوری دنیا میں وہ گھما پھرا رہے ہیں کہ یہ کہ ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آرمی لگ رہی تھی وہاں. تو حروف آدمی اللہ اکبر. تو راشد قریشی بڑے ڈرامائی ہیں. اس سے اخباری نمائندے نے کوئی سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ اس واجپائی کا جواب دے, اپنا واجپائی جو جیل میں پڑا ہے اس کا جواب دے. اس نے کہا آپ کون سے واجپائی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بات تو دونوں کی ایک جیسی ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اور جو جاہدا جہاد کرے گا, فَإِنَّمَا تو بات ہے جاہد لنفسے وہ جہاد کرے گا سٹرائیونگ ہارڈ کرے گا لنفسے اپنے فائدے کے لیے. ان اللہ تاکہ اللہ تعالی لغنی بے پرواہ ہے. کوئی غنی کا معنی جو حاجت نہیں رکھتا, غنی کا معنی جو حاجت, اس لیے انسان غنی نہیں ہو سکتا چاہے وہ ساری دنیا کا کیوں مالک نہ ہو. ابھی سر درد آئے گا تو پھر اللہ کا محتاج ہے اور ڈاکٹر کا محتاج, اور وہ ہے نہیں ورنہ وہ تریناٹری کا محتاج. اللہ تعالیٰ لغنی بے حاجت و بے پرواہ غن عن العالمین سارے مخلوقات سے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے صالحات کے, لنکفرن عنہم سیئاتہم. وعملوا الصالحات شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کا تذکرہ قرآن کریم میں ہو جاتا ہے فار ٹو ریزن. ون تو یہ کہ عمل صالح از ریکوائرڈ بائی ایمان. ہم کیسے سمجھیں گے کہ آپ میں ایمان ہے جب آپ کے اعمال صالح ہوں, جب وہ ایویڈنس ہے, بیکاز دیٹ از ریکوائرڈ بائی ایمان. اور دوسرا یہ کہ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ عمل صالح دیٹ از اے فورٹریس فار یور ایمان. آپ ہمارے صالح کریں گے تو ایمان کی ضرورت محفوظ رہے گی, عمل صالح نہیں کریں گے تو اٹ مین کہ آپ کے کمٹمنٹ دین کے ساتھ ہے نہیں. ابھی کوئی ٹیس جون کا آئے تو ایمان ختم ہو گیا. تو یہ دونوں باتیں آپ لکھیں لازم اور ملزوم ہے. والذین تو ایک یہ کہ عمل صالح از ریکوائرڈ بائی ایمان, یعنی ایمان نہیں شرط ایمان تو نہیں ہے, وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے جو ہم نے ڈسکس کر دیا ہے, بٹ دیٹ از ریکوائرڈ بائی ایمان. ایمان کا تقاضا یہ کہ آدمی عمل صالح کرے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ یہ پروٹیکشن ہے ایمان کا, کیونکہ آپ ایمان کا پروٹیکشن ہے, دیٹ از جسٹ لائک اے فورٹریس فار یور ایمان. والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, لنکفرن عنہم سیئاتہم تو ہم لنکفرن عنہم اریز کریں گے. تکفیر کا معنی اریز کرنا. لنکفرن عنہم ہم اریز کریں گے ان سے سیئاتہم ان کے چھوٹے موٹے گناہ. سیئات مین ان کے چھوٹے موٹے گناہ، حضور پاک نے فرمایا چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں، صحیح، آدمی نماز ادا کرے تو بہت سارے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کہ وہ اس کے اس سے نکال دیں، بھائی اس کا ریکارڈ ذرا کلیئر کروا دیں، اس کا ریکارڈ ذرا کلیئر کروا دیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم بدلہ دیں گے ان کو احسن الذی کانوا یعملون، بہتر وہ جس کے احساس پہ وہ عمل کرتے رہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے حکم دے دیا ہے انسان کو بِوَالِدَيْهِ والدین کے ساتھ احسان الاحسان کرنے کا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو بِوَالِدَيْهِ اس کے والدین کے حوالے سے احسان الاحسان کرنے کا. وہ اب احسان کیا ہے والدین کے ساتھ، احسان کیا ہے تو آپ سورہ بنی اسرائیل میں ذرا چلے جائیں، دیکھ لیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور آپ کے پروردگار، ہی ڈیکریڈ، ڈی ای سی آر ای ای ڈی، ہی ڈیکریڈ، یہ ہے کورٹ کا فیصلہ، سپیریئر کورٹ کا، جسے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. وَقَضَى رَبُّكَ کے پروردگار فیصلہ دے چکے ہیں اللہ تعبدو کہ آپ بندگی نہیں کریں گے الا ایاو مگر صرف اللہ تعالی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اور وہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو گے. تو یہاں پہ لفظ کہہ دیا قضا، یہاں پہ لفظ کہہ دیا قضا، اور قضا کا لٹرلی معنی ہوتا ہے ڈیسیجن گیون بائی دی کورٹ، تو اٹ مین کہ ہی ڈیکریڈ، یعنی یہ کورٹ ڈیسیجن ہے، سپیریئر کورٹ، اللہ کا کورٹ، جس کو چیلنج. آپ ذرا چلے جائیں سورہ النساء میں، اس کو محفوظ رکھیں. سورہ النساء وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت کرو اللہ تعالی کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور شریک نہ بناؤ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی بھی چیز اس کے مخلوق میں سے. دیکھ لیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے، اسے کہتے ہیں وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، وَأَحْسِنُوا آرڈر ہے، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اور احسان کرو والدین کے ساتھ مکمل احسان. یہ احسانن کو کہتے ہیں مفعول مطلق، اس کو کیا کہتے ہیں مفعول مطلق، یعنی آپ احسان کے لیے کیا لیمٹ رکھو گے. اللہ کریم فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کے لیمٹ نہیں ہوتے. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ آپ نے ٹو دی بیسٹ آف یور ٹیلنٹ اینڈ پاور اینڈ ایبلٹی آپ نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. بس میں آ گئی. تو یہاں پہ وہ احسنو مقدر ہے، تو یہ آرڈر ہے، تو یہ آرڈر ہے چیف ایگزیکٹو کا، یہ آرڈر ہے چیف ایگزیکٹو کا بنی اسرائیل والا، وہ فیصلہ ہے کورٹ کا، وہ فیصلہ ہے کورٹ کا. اور قرآن ہے تو لیجسلیشن، تو اٹ مین کے لیجسلیچر اور جوڈیشری اور ایگزیکٹو، جوڈیشری لیجسلیشن اور ایگزیکٹو، ہاں حکومت کے تینوں جو ہے پلر، وہ تینوں متفق ہو گئے اس پر کہ بندگی اللہ کی اور احسان والدین کے ساتھ. جج جوری ان دا کورٹ. واپس بنی اسرائیل میں جائیں. قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور احسان کرو والدین کے ساتھ احسان. اب یہ ایک اللہ کریم ایک تصویر دے رہا ہے احسان کی. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَ كَلْكِ بَرَا خَدُومَا اگر پہنچ گیا آپ کی موجودگی میں والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں یا دونوں بڑھاپے میں، کہ بر کا معنی بڑھاپا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ تو آپ نے کہیے ان کے لیے اُفٍّ اُف، جس طرح ہم بھی اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں اُف نہ کیجیے، اُف نہ کریں. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یعنی مین آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ والدین کے ساتھ ریزنگ شروع کریں. ہاں تو ان کو بھی سمجھ آتی ہے کچھ بات کی، لیکن جب بوڑھے ہوں وہ تو اپنے بات پہ ڈر جاتے ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آتی. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اور انہیں اپریس نہ کریں, تب آئے نا, ولا تنهرهما, اور آپ سب سخت زبانی کا استعمال نہ کریں, وقل لهما, اور انہیں کہیے قولا کریما, احترام والی بات, قولا کریما نام احترام, جی جی, then what dead نا, then what dead, then whatever, وقل لهما قولا کریما, وقل لهما قولا کریما, واخفض لهما جناح الذل من الرحمه, جنا کا معنی پر, ذل کا معنی عاجزی, اخفض کا معنی نیچا کر دیں, من الرحمه مردی سے, آپ اپنی عاجزی کا پر انہی کے سامنے نرمی سے نیچا کر دیں, یہ ہے لفظی معنی, یہ ہے لفظی معنی, یعنی جس طرح کہتے ہیں دیدو دل فرشرا کر دیں, کیا کر دیں, وہ جو ہمارے اردو میں ہے, دیدو دل فرشرا کر دیں, یعنی مین کہ بدن میں دو چیزیں زیادہ قیمتی میں رہتے ہیں, دل اور دو آنکھیں, کسی کو آپ زیادہ احترام دے دیتے تو دل بچائیں اس کے راستے میں اور آنکھیں بچائیں, یہ محاورہ ہے, دیدو دل فرش, تو اللہ کریم فرماتے والدین کے لیے ہر وقت دیدو دل فرشرا کر دیں, واخفض لهما جناح الذل من الرحمه, جس کے ساتھ عقیدت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو دیدو دل دونوں استعمال کیا, وہ سادی کا محبوب جا رہا تھا تو اس سے اجازت مانگی, سادی مرحوم سے اجازت مانگی کہ میں جا رہا ہوں, تو سادی نے کہہ دیا کہ دیدو دیدے سادی و دل ہمراہ تست, دیدے سادی و دل ہمراہ تست, تن تن داری کے تنہا نہیں روی, اس نے کہا آپ تو جاتے ہیں تو میری دونوں آنکھیں اور میرا دل بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے, دیدے سادی و دل ہمراہ, تاکہ آپ کو یہ خیال نہیں کہ میں راستے پہ اکیلا جا رہا ہوں, تین میں بھی جا رہا ہوں ساتھ, اچھا وہ کیا ہے, پنجابی سارے وہ مانٹک ہوتے ہیں, چوہی صاحب بیٹھے ہیں سامنے, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه, اور ان کے سامنے بڑی نرمی سے عاجزی کا مظاہرہ کیا کر, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ عملا تو آپ سب کچھ کر چکے ہیں لیکن اس سے کام بنتا نہیں, وقل رب ارحمهما, اور کہہ دیجئے کہ میرے رب, ارحمهما میرے والدین پہ مہربانی کریں, کما ربیانی صغیرا, جس طرح وہ میرے ساتھ مہربانی کر چکے تھے, میری تربیت کر چکے ہیں جب میں چھوٹا تھا, جب میں وہ میرے ساتھ کتنی مہربانی کر چکے تھے, یہی باپ میرے لیے سب کچھ مصیبتیں, یہی ماں میرے لیے سب کچھ مصیبتیں برداشت کر, میرے ساتھ بڑی مہربانی کی تھی, خداوندہ میرے بس میں تو نہیں, آپ ہی مہربانی فرمائیں, خداوندہ, کیونکہ والدین بچے کو جتنا پیار دیتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں بچے کبھی نہیں کر سکتے, کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, اس میں بہترین, ہاں وہ اپنے لیے کریں گے, والدین کے لیے نہیں کریں گے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی صحابی ہیں بعد میں, لیکن حضرت ابوبکر کے موقع پر وہ مسلمان نہیں تھے عبد الرحمن, تو جب مسلمان ہوئے تو ایک بار باپ کے ساتھ بیٹھے تھے, اس نے کہا کہ بابا, اس نے کہا جی, اس نے کہا بدر کی جنگ تو یاد ہے آپ کو, اس نے کہا ہاں یاد ہے, اس نے کہا جی ہم لڑ رہے تھے, ہم لڑ رہے تھے تو وہ تو گمسان کی جنگ, ہاں تو ہاتھ جنگ ہوتی تھی صحیح, تو اس نے کہا کہ اسی اثنا میں اپنی تلوار چلا رہا تھا اور ابھی قریب میں کسی کو مار رہا تھا, ایک دم میری نظر پڑی کہ میری تلوار کی زد میں آپ تھے, بابا تھے میرے, میری تلوار کی زد میں آپ تھے, تو حضرت ابوبکر نے کہا اچھا تو پھر کیا ہوا, اس نے کہا فقلت اف و ابی, اف یہ تو میرے بابا ہیں, صحیح دل میں اف یہ تو میرا ابھی بابا کو مار دیا تھا ہوتا, تو اس نے کہا کہ پھر آپ یہ کیا کیا, اس نے کہا فتخلف, تو میں جی اپنے پیچھے آپ سے پیچھے ہٹ گیا, دوسری جگہ چلی گیا, آپ سے پیچھے ہٹ گیا دوسری جگہ چلا گیا, تو حضرت ابوبکر نے اسے پوچھا آپ نے مجھے کیوں چھوڑا, تو اس نے کہا آپ میرے والد ہیں, آپ میرے والد صاحب ہیں اور آپ کا احترام تو میرے اوپر واجب ہے, کہ چجائے کہ میں آپ کو قتل کر دوں, حضرت ابوبکر نے اس سے مزید پوچھا کہ بیٹے آپ کا احترام, میرا احترام آپ کے دل میں یہ زیادہ ہوگا یا میرے دل میں آپ کی محبت زیادہ ہوگی, اس نے کہا بیٹر انڈرسٹوڈ کہ والدین کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے, اولاد کے دل میں اتنا احترام نہیں ہوتا والدین کے لیے, اس نے کہا وہ تو ایک مسلم عمل ہے کہ آپ کے دل میں جو میری محبت ہے وہ تو اس سے زیادہ ہوگی, ابو بکر نے کہہ دیا فواللہ خدا کی قسم مار رہے تو کا میں نے تو وہاں آپ کو دیکھا نہیں, ولو رأیت کا لما ترکتک, اگر میں آپ کو دیکھتا تو کبھی بھی نہیں چھوڑتا, اس لیے کہ آپ میرے نبی کے مقابلے پہ آئے تھے, آپ میرے عقیدے کے مقابلے پہ آئے تھے, آپ میرے دین کے مقابلے پہ آئے تھے. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے ایمان جو صحابہ کو مل گیا تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین. یہ صرف یہ کہ والدین کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اولاد کی, اولاد کے دل میں وہ احترام نہیں ہوتا, اس لیول کا نہیں ہوتا, ہو گیا احترام لیکن اس لیول کا قیامت تک نہیں آ سکتا, کیونکہ انصاف والدین کا احترام اللہ کریم نے قرآن کریم میں چار جگہ, والدین کے ساتھ احسان چار جگہ اللہ کریم نے اپنے عبادت اور توحید کے ساتھ تکی کر دیا کہ بندگی ایک اللہ کی اور احسان اور احترام والدین کا, احسان اور احترام والدین کا. اور تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آ جاتے اور ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو والدین کے حوالے سے بات کرتے تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ہمیں ذرا مختصر سمجھائے کہ یہ والدین ہے کیا کرنا ہے ہم نے صحیح, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختصر بات کہی کہ ہما جنتوں کا و نارو کا, اگر آپ نے جنت میں جانا ہے ان کے سارے جا سکتے ہیں, جہنم میں جانا ہے تو ان کے سارے جا سکتے ہیں, بس یہ آپ کے لیے جنت اور جہنم دونوں ہیں, آپ کے لیے جنت اور جہنم, تمہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فکر کہ یہ ان سے آپ کی جنت اور جہنم بن جائے گی, بس ہم آئیے کہ ہما جنتوں کا رکا, یہ دونوں آپ کے جنت بھی ہے اور آپ کی جہنم بھی ہے. آدمی چندا پارسا اور پرہیزگار کیوں نہ ہو, والدین کو ستایا ہو ہی ول نیور انٹر ٹو دی پیراڈائز انٹو دی جنہ, ہی ول گو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضر رب فی رضن والد وسخط فی سخط الوالد, اگر آپ خدا کو راضی کرنا چاہتے اپنے باپ کو راضی رکھا کریں, اور اگر آپ خدا کو ناراض کرو بس باپ کو ناراض کرو خدا آٹومیٹکلی ناراض ہو جائے گا. صحیح, اللہ کے کاغذات میں یو ول بی ڈکلیئرڈ ایز پرسن نان گریٹا, ناپسندیدہ شخصیت, اس لیے کہ باپ کو ستایا ہے, ماں کو ستایا. حدیث میں ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی والدین کی کتنی خدمت کی جائے جب وہ زندہ ہے یہ مجھے پتا ہے, اور ٹو دی بیسٹ آف مائی پاور آئی ڈو دیٹ, میں یہ کرتا رہتا ہوں, لیکن مرنے کے بعد بھی کچھ ان کے حقوق باقی رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ٹون میں بات کی کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی, یہ اس نے سبق یاد کیا, اب اس نے سبق یاد نہیں کیا اس لیے اس کو چھٹی مل گئی تھی, اس کو چھٹی نہ ملی اس نے سبق یاد کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے مرنے کے بعد کچھ حقوق آپ کے اوپر واجب ہیں, آپ نے ان کو پورا کرنا ہے. تو صحابی نے عرض کیا وہ کیا, تو حضور نے فرمایا الصلاۃ علیہما, ان کا جنازہ پڑھنا یہ آپ کے ذمہ واجب ہے, یہ والدین کا حق ہے واجب کہ آپ نے ان کے جنازے میں شامل ہونا ہے. ایک بات اس نے کہا جی, دوسری حضور نے فرمایا والاستغفار لہما, جب بھی آپ اپنی مغفرت کی سوال کریں گے تو والدین کو نہیں بھولیں گے اور کہیں گے اللہم ربنا اغفر لی ولی والدی, خدا عمدہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے, پھر بعد میں اوہو کا نمبر آ جاتا ہے. تو والاستغفار لہما, تیسرا وصلت التي لا تصل الا بهما, ان کی قرابتیں ان کے تعلقات ان کی رشتہ داریوں کو آپ نے نہیں توڑنا, والد کے جو آپ کے چچا اور چچا زاد اور ساری فیملی ان کے ساتھ تعلق رکھنا, ماں کی طرف سے آپ کے جو میٹرنلز ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا, یہ والدین کا حق ہے. اگر آپ ان کو کچھ دے رہے ہیں یہ ان کو نہیں دے رہے, بیکاز آف یور ڈیڈ اور بیکاز آف یور مام آپ ان کے ساتھ جو احسان کر رہے ہیں یہ واجب ہے آپ کے اوپر. وصلت التي لا تصل الا بهما, اس نے کہا جی اور حضور نے فرمایا وہ اکرام صدیقہما, ان کے تعلقات تھے جن کے ساتھ دوستی تھی جن کے ساتھ شادی غمی میں شرکت تھی ایک دوسرے کے ساتھ, حضور نے فرمایا ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ تعلقات نہیں توڑنے, والد کے دوستوں سے بھی تعلقات برقرار رکھنے, ان کے بچوں سے بھی برقرار رکھنے, والدہ کی جن خواتین کی بھی آپس میں دوستی ہوتی ہے نا, یہاں کسی نے مینز کچھ حلوہ پکایا تو وہاں بھجوا دیا اور انہوں نے دال پکایا یہاں بھجوا دیا, تعلقات ہوتے ہیں, تو وہ تعلقات آپ نے برقرار رکھنے ہیں. اور پانچواں وہ انفاظ وعدہما, اگر ان کے ذمہ کچھ حقوق ہیں کسی کے یا انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو آپ نے اس چیز کو پورا کرنا ہے, یہ والدین کے مرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو پانچ حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منشن کر دیا. واپس اپنے سبق پہ, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو بے والدے ان کے والدین کے بارے میں حسنًا، حسنًا کا معنی اچھا برتاؤ، احسان اور حسن. جب اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر وہ والدین آپ کے ساتھ آرگومنٹس کر رہے ہیں. حضور نے یہ اپلائی کر دیا حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس لیے کہ اس کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے پہلے، تو جب نہیں ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ریزننگ کرتے رہے، آپ نے کیا کیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے دین نرم طبیعت کے مالک تھے، وہ اس طرح بیٹھے رہتے، لیکن اس پر سٹریس تو ہوتا، کیونکہ والدین آدمی کو بار بار کوستے رہے کوستے رہے کوستے رہے، ہمارا جیسا ہوتا ہے بلاسٹ ہو جاتا ہے صحیح، لیکن ابو بکر جیسا ہوتا ہے وہ کنٹرول رہتا ہے، لیکن سٹریس تو ہوتا ہے نا، اگر آدمی بلاسٹ ہو جائے تو بلاسٹ نکل گئی، اور اس طرح بیٹھا رہے تو بلاسٹ تو اندر ہی اندر جمع ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی محفل میں آئے، کہا کہ والدین بڑا تنگ کرتے ہیں مجھے، تو حضور علیہ السلام نے یہ آیت تصدیق کروا دی کہ وہ ان جاہدا کا اعلیٰ ان تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعہما، اگر آپ کو وہ مشرک بنانا چاہتے ہیں پھر آپ ان کو بے نہ کریں، لیکن وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی کے اعتبار سے پھر بھی آپ کے تعلقات ان سے بہترین ہونے چاہیے. فَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں، جاہد یجاہد مجاہدتن آرگومنٹس کرنا یہ دوسرا معنی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ ریزننگ اور آرگومنٹس کرتے ہیں، لِتُشْرِكَ بِ، اس لیے کہ آپ میرے ساتھ شریک بنا دے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ چیز جس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی اپروچ نہیں، یعنی وہ آپ سے ایک کام کروانا چاہتے ہیں کہ دین اعتبار سے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو فلا تطعہما، ان کو نہ فالو کریں، ان کو نہ فالو کریں. آپ ذرا جائیں سورہ لقمان میں، اس کے دو سورتیں بعد آ رہا ہے، سورت نمبر 31 آیت نمبر 14 سورت لقمان، سورت نمبر 31 آیت نمبر 14 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وہی الفاظ ہیں، اور حکم دیا ہے ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں احسان کا. اب یہاں پہ اللہ کریم نے حسنن اور احسان کا لفظ وہ اس لیے نہیں کہا کہ دو تین بار ذکر کر دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں بار بار تو نہیں، ریپیٹ نہیں کرنا، کہیں یاد رکھنا ہے کہ میں نے کیا حکم دیا، تب پڑھوا رہا ہوں ان کو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، حکم دیا ہے ہم نے انسان کو بے والدے والدین کے بارے میں، ہم نے حکم دے دیا ہے والدین کے بارے میں، کیا کرو احسان کا. انڈرسٹوڈ. حملت امه وانن غلاوان، حملت امه، اٹھا کے پیراتے رہے اس کی والدہ اس کو، وانن غلاوان، ڈیر سارے تکالیف کے ساتھ، ایک تکلیف اوپر دوسرے تکلیف کے مین، ڈیر سارے تکالیف کے ساتھ. وفصاله فی عامین، اور دودھ پلاتے رہے اس کو فی عامین، دو سالوں میں، انشکر لی ولی والدے کا، اور میں نے حکم دے دیا ہے کہ شکر کرو میرا، کہ والدین کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دی، فطرت بنا دیا ان کا، کیا بنا دیا، فطرت بنا، تو میرا شکر کرو سب سے پہلے، کیونکہ فطرت دینے والا تمہیں ہوں، ولی والدے، اور والدین کا کہ وہ بھی دے رہے ہیں، وہ اس نیچر کے مطابق آپ کو محبت دے رہے ہیں. الیہ المصیر، میرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس بات پر کہ آپ میرے ساتھ شریک بنا دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ چیز جس کو آپ نہیں جانتے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کو اوبے نہ کریں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور آپ رفاقت رکھیں ان کے ساتھ. صاحب یو صاحب کا معنی رفاقت رکھنا، کمپینین شپ. وصاحبهما، اور رفاقت رکھیں والدین کے ساتھ، دنیا میں معروفن، بہترین، معروفن کا معنی بہترین، جو عقل مند لوگ رکھتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کافر ہیں اور آپ کو بھی کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کفر والی بات فالو نہ کریں، وہ کفر والی بات فالو نہ کریں، لیکن جہاں تک ان کی خدمت اور تعلق کا تعلق ہے، وہ آپ نے ایک معقول آدمی اور ریزنیبل اور پروڈنٹ پرسن کی حیثیت سے رکھنی. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَاتَّبِعْ، سبیل من اناب الیہ، اور دین کے حوالے سے آپ فالو کریں گے سبیل من اناب الیہ، راستہ اس کا اناب الیہ جو رجوع کر چکا ہے میری جانب، یا آپ کی رجوع کروا رہا ہے میرے جانب، جو آپ کو چلا رہا ہے میری جانب، یعنی مینز آپ نے مانا ہے، آپ نے ماننا ہے دینی آدمی کا، دینی اعتبار سے والدین کا نہیں ماننا اگر آپ، انہوں نے آپ کو گمراہ بنانا ہے. واتبع سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم، پھر میرے پاس آپ کے لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، میں آپ کو اطلاع دے دوں گا آپ کے سارے اعمال کا، کیونکہ دیٹ از آن ریکارڈ، وہ ریکارڈ پر ہیں سارے. اب واپس جائیں اپنے سبق پہ، کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو بِوَالِدَيْهِ والدین کے بارے میں حُسْنًا بہتری کا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں تو شرک بے کہ میں اللہ کے ساتھ شریک بنا دو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو آپ ان کو فالو نہ کر دے، الیہ مرجعکم، میرے پاس آپ کے واپس لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں اطلاع دے دوں گا آپ کو بما کنتم، اس کاموں کا جو آپ تعملون عمل کرتے رہے ہیں. اب ایک ہے عقیدے کی بات اور ایک ہے عمل کی بات، تو آپ یہ مسئلہ لکھیں کہ عقیدے کے حوالے سے اعتقادی کی بات اپنے والدین کی نہیں ماننی، بد اعتقادی کی بات اپنے والدین کی نہیں ماننی. بیسڈ اپان دس ویری آیا، یہ تو ہے آیت کا ٹیکسٹ، یہ تو ہے آیت کا ٹیکسٹ، اس کو کہتے ہیں عبارت النص. کیا کہتے ہیں؟ عبارت النص. اور دوسرے کو کہتے ہیں اشارت النص، جو امپلائیڈلی اس آیت سے معلوم ہو گیا. یہ جورسپروڈنس کا مسئلہ ہے، جورسپروڈنس کا. اشارت النص جو امپلائیڈلی اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ فرائض عینیہ، جسے ہم کہتے ہیں فرض عین، فرائض عینیہ واجبات، اور سنن موکد، اگر اس کے بارے میں والدین مخالفت کر رہے ہیں تو ہی میں ناٹ اوبیدن، آپ سے سنن موکد چھوڑا رہے ہیں، واجب چھوڑوا رہے ہیں، فرض عین چھوڑوا رہے ہیں، فرض کفائی کے حوالے سے اگر وہ آپ کے ساتھ ڈفرینس رکھتے ہیں فرض کفایہ، تو وہاں پہ آپ ان کو ناراض نہ کر دیں. فرض کفایہ کے حوالے سے آپ ان کو ناراض نہ کر دیں. فرض کفایہ مینز ہاں جنازہ، جہاد. آپ کہتے ہیں میں جنازے پر جاؤں گا فلاں کا، فلاں جگہ، اب یہ فرض کفایہ، آپ نہیں جائیں گے تو 10-15 اور مسلمان پڑھ دیں گے، صحیح، ان کا اس کا جنازہ تو آپ پہ موقوف نہیں ہے، وہ تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں والدین بھی سٹینڈ لے چکے ہیں، آپ گئے تو صحیح تو نہ جائیں، صحیح. آپ کہتے ہیں میں نے جہاد پہ جانا ہے چیچان میں، اور والدین نے کہا خبردار اگر آپ نے قدم اٹھائی تو نہ جائیں، وہاں بہت سارے لڑ رہے ہیں، ہاں تب جبری کی جماعت میں جانا ہے، تو آپ ان کے ساتھ، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آدمی نے اپنے کامن سینس سے کام لینا ہے، کامن سینس سے کہ ہمیں پرائیورٹی کیا ہو سکتا کروں. لیکن انہوں نے کہنے آئے کہ جی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، چلو بھائی بعد میں چلے سے نماز نہیں پڑھنی کوئی بات ہے، صحیح، تو آپ انہیں کہہ دیں بس خاموش رہیں، ان کے ساتھ ریزنگ نہیں کر، انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھنی، جب نماز کا ٹائم ہو جائے آپ گاڑی میں سو رکھ کے آ جائیں پھر دیکھا جائے گا، صحیح، کیا ہو رہا، پھر دیکھا جائے گا بعد میں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں ریزننگ کرتے ہیں، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میرے جانب آپ کا لوٹنا لوٹ کے آ رہا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میں آپ کو اطلاع دے دوں گا آپ کے سارے اعمال کا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کر چکے صالحات کی، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم انہیں داخل کر دیں گے صالحین کے زمرے میں، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم داخل کریں گے انہیں صالحین کے زمرے میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا مانگ رہے تھے، رب اجعلنی من الصالحین وادخلنی فی الصالحین، خداوندہ مجھے صالح بنا دے اور صالحین کے ساتھ شامل کروا دے، مجھے صالح بنا دے، ہاں اور صالحین کے ساتھ شامل کروا دے. تو ایک دوسرے صاحب جو وہاں بیٹھے تھے اس نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے ولی اور صالح آدمی ہیں, یہ بات تو ذہن میں آ رہی ہے کہ مجھے صالح بنا دے, اس لیے کہ اس کے تو سٹیپس ہیں, اس کے تو سٹیپس, لیکن یہ بات کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں صالحین کے ساتھ شامل کر دیں, یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی, یہ بات ذہن میں آئی, یہ دعا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا فقط دعا بھی من کان افضل منی, یہی دعا میرے سے افضل لوگوں نے کر دی تھی, یہی دعا میرے سے افضل لوگوں نے کر دی تھی. حضرت ابراہیم نے یہی دعا کی, حضرت یوسف نے یہی دعا کی, اور حضرت سلیمان نے یہی دعا کی, تینوں نے کہا وادخلنی فی الصالحین, حالانکہ وہ پیغمبر تھے کہ خداوندہ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل کروا دے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا آدمی خود صالح ہو اور اس کے اردا گرد فساق و فجار کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہو تو what will be the کیفیت دیر, وہ تو وہاں ہمیشہ سٹریس میں رہے گا کہ یہ کیا مصیبت عذاب ہے. صحیح, تو آدمی خود بھی صالح ہو اور آدمی اسے صالحین کا ساتھ ملے تو آدمی پھر خوش رہتا ہے. صحیح, عربی کا ایک شعر وہ کہتا ہے احب الصالحین ولست منهم اللہ يرزقني صلاحا, میں صالحین کے ساتھ محبت کرتا ہوں, ابھی تک صالح نہیں بنا, شاید اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے بھی صالح بنا دے. تو صالحین, احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ يرزقني صلاحا, اور قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ اے الذین آمنوا اتقوا اللہ, وہ ایمان والو صالح بنو, وہ ایمان والو تقویٰ کا معنی صالح, وکونوا مع الصادقین, اور صالحین کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی خود صالح بنو اور ہمیشہ صالحین کے ساتھ رہو. صحیح, تو جب آدمی صالحین کے ساتھ, اگر آپ نے اتنا ایک چلو پانی سمندر میں ڈال دیا وہ باقی ہو گیا, وہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ اپنے جنس میں مل گیا اپنے لیے, اور اگر آپ نے سارا میں ڈال دیا وہاں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنکم ان یقولوا آمنا, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑا جائے گا اس لیے کہ وہ کہہ چکے ہیں آمنا, ایمان لا چکے ہیں, لا یفتنون, ان پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی, ضرور آئیں گی. تو یہ اسی کے حوالے سے اللہ کریم ایک شکوا کر رہا ہے, شکایت کر رہا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جب تکلیف پہنچ جائے گان. فمن الناس من يقول آمنا, اور لوگوں میں بعض وہ ہے جو یہ کہہ دیتے آمنا باللہ, کہ ہم ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پہ, فاذا اوذی فی اللہ, جب انہیں اللہ کے دین کے حوالے سے کوئی تکلیف دی جاتی ہے, اوذی ایزا سے ہے, جب انہیں ایزا دی جاتی ہے فی اللہ اللہ کے دین میں, جعل فتنۃ الناس, تو وہ سمجھ لیتا ہے انسانوں کے ہاتھ پہنچنے والے تکلیف کو, کا عذاب اللہ, جیسا کہ اللہ ہی اسے عذاب دے چکا ہے, تو وہ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے. صحیح, تپڑ اسے ماری لوگوں نے دین کے مسئلے پر, تپڑ ماری کسی نے لوگوں نے, اور وہ مڑ گیا اللہ سے. صحیح, ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے, جنگ کور کڑے دے دور پساران ہو رہے, ہمارے آپس میں ضرب المثل ہے کہ جنگ کور کڑے اور بیرے پسارا نہ کرے, کہ جھگڑا آپ نے گھر کے اندر بیوی کے ساتھ کیا, روٹی یہاں نہیں آتی. صحیح, تو تپڑ ماری آپ کو کسی اور نے, اور رشتہ توڑ دیا آپ نے اللہ سے, رشتہ توڑ دیا آپ نے ایک دوسری جگہ, ہاں وہ لوگ مسجد میں آنا بند کر دیتے. پورے حج, حج آیت نمبر 11, آیت نمبر 11, من الناس من يعبد الله على حرف, اور لوگوں میں بعض وہ ہیں, يعبد الله على حرف, جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں, داخل نہیں ہوتے پورے دین میں, پورے پورے داخل نہیں ہوتے, وہ کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. حرف کا معنی کنارہ, حرف کا معنی وہ انوالو نہیں ہوتے دین میں, وہ سائڈ پر رہتے ہیں. ومن الناس من يعبد الله على حرف, اور لوگوں میں بعض ہوئے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ایک کنارے پر کرے ہو کے, کیوں ابھی تک وہ دین پر مطمئن نہیں ہوا, آدمی جس چیز میں مطمئن ہو جاتا ہے تو اسی میں اندر چلا جاتا ہے. جس بزنس میں آدمی کو ڈیر سارے ڈالر مل جائے تو وہ پاکستان میں اپنی پراپرٹی فروخت کر کے اسے بھی یہاں لگا دیتا ہے. صحیح. لیکن جو صحیح ہے نا حضرت, وہ کراچی کے سارے دولت وہ اس نے اٹھا دیا اور یہاں لے آیا نظر میں. صحیح ہے. لیکن اگر اس بزنس میں آدمی مطمئن نہیں ہوتا تو آدمی کہتا ہے وہ کیوں فروخت کر دوں یہاں لگا دوں. تو دین میں اگر آدمی مطمئن تو سب کچھ اس میں لگا دیتا ہے, لیکن جب تک آدمی مطمئن نہیں ہوتا دین میں تو وہ پانچ روپے بھی نکالتا ہے تو بہت بار بار اسے دیکھتا رہتا ہے کہ دوں بھی اور نہیں دوں, دوں یہ بھی کوئی کام کی چیز ہے. صحیح. پھر سب یہی ہے نا. دیکھیے اللہ تو انسان کا خالق ہے, اس کے نیچر کو جانتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور لوگوں میں بعض ہوئے جو اللہ کی عبادت کرتے لیکن ایک کنارے پر کڑے ہوئے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, اگر اسے دین میں کوئی فائدہ ملے اطمینان بھی تو اسے فائدے پر مطمئن ہو جاتا ہے, دین پر نہیں. ہاں دین کے احساس پر اگر کچھ فائدہ ملا تو اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے. اگر دین پر مطمئن ہوتا تو وہ تو انوار ہوتا, اس میں دین میں تو انوار نہیں ہوتا. نہیں, دین کے احساس پر اسے جو فائدہ ملا اسی پر مطمئن ہو جائے گا. فار ایگزامپل ہم نے کہہ دیا کہ بھائی چلو آج سارے درس والوں کو ہم ہزار ہزار ڈالر دیں گے, کسی نے لا کے دیے ہیں سارے درس والے طالبان کو ہزار ہزار ڈالر دیں گے فار ایگزامپل, تو ایک آدمی اسی پر مطمئن ہو گیا ہزار ڈالر پر, درس پہ نہیں مطمئن. تو آپ دے دینا, آپ اور لالا دونوں. صحیح. ویسے آپ اور لالا دونوں کو یہ چاہیے کہ آپ اس کلاس کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں جس طرح مالدار لوگ پاکستان میں دیا کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر انہیں پہنچ گیا خیروں کوئی فائدہ اطْمَأَنَّ بِهِ تو وہ اسی فائدے پہ مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر انہیں پہنچ جائے گی کوئی تکلیف دین میں انقلب على وجهه, مجھے دیکھیے انقلب على وجهه, تو وہ تو ویسے بھی کنارے پر کڑا اندر تو ہوتا نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے لیے زیارہ تک دو کی ضرورت ہے, بس صرف منہ موڑ لیتا ہے. اوہ, یہ بھی باہر اللہ نے بھی ایسی تعبیر کر دی. ایسا نہیں کہ وہ پھر یہاں سے واک کر کے باہر چلا جاتا ہے, نہیں وہ اندر آیا ہی نہیں, کنارے پر کڑا ہے, تو اللہ کریم فرماتے صرف منہ موڑ لیتا ہے, بتعلق ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر انہیں پہنچ جاتی ہے تکلیف انقلب على وجهه, تو وہ مڑ جاتا ہے الٹے پاؤں. اللہ کریم نے اپنے ریمارکس دے دیے کہ ایسا آدمی خسرت دنیا والآخرہ, اس نے اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا. ذالک هو الخسران المبین, اور یہ بہت بڑا لاس ہے کہ آدمی کو نہ دنیا ملے اور نہ دین ملے. اس نے دنیا بھی تباہ کر دیا اور دین بھی تباہ کر دیا. واپس اپنے سبق, ارے قرآن پاک میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگوں میں بعض ہوئے جو کہتے ہیں آمنا بِاللَّهِ کے ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, جب انہیں تکلیف دے دی جاتی ہے اللہ کے دین میں, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ, وہ سمجھتے ہیں انسانوں کے ہاتھ پہنچنے والے تکلیف کو کعذاب اللہ, جیسا کہ اسے اللہ نے عذاب دیا, یعنی اسے اللہ کی ناپسندیدگی کا ذریعہ سمجھتا ہے, اسے اللہ کی ناپسندیدگی کا ذریعہ سمجھتا ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر اسی کے پاس جا نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, آ جاتی ہے نصر امداد مِّن رَّبِّكَ, آپ کے پروردگار کی جانب سے, لَيَقُولُنَّ, تو وہ لوگ بھی کہہ دیتے, وہ ضعیف الایمان لوگ بھی کہہ دیتے, اِنَّا مَعَكُمْ, ہم بھی آپ کے ساتھی, میں بھی کوئی حصہ مل جائے. تو اللہ کریم فرماتے اگر وہ آپ کے ساتھی ہوتے جہاد میں کیوں شامل نہیں ہوئے, وہ آپ کے ساتھ میں دائرے میں کیوں نہیں آتے, وہاں کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. کوئی دین کے حوالے پہ ان کے قریب پہنچی تو وہ دین کو چھوڑ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کو دین کے حوالے سے کوئی غنیمت مل جائے یا کوئی بھی فائدہ مل, وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ میں سے تھے, ممبر نہیں بنتے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر آ جائے آپ کے پاس امداد آپ کے پروردگار کی جانب, پروردگار کی جانب سے, لَيَقُولُنَّ, تو وہ کہہ دیتے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, ہم بھی آپ کے ساتھی تھے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ, آیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا, بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, ان رازوں کو جو لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو اس کے سینے کی راز کو جانتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس توڑا ہے, آپ کے ساتھ ہوتا تو داخل ہو جاتا, وہ داخل نہیں ہوتا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جلدی اللہ تعالیٰ جدا کر دے گا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لا چکے صدق دل سے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور جدا کرے گا منافقوں کو جو ایمان لائے ہیں زبانی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں سے کہتے ہیں، کن سے کہتے ہیں؟ مومنوں سے، کہ اتبعوا سبیلنا، ہمیں فالو کریں، اتبعوا سبیلنا، ہمیں فالو کریں، اتبعوا سبیلنا، فالو کریں ہمارے راستے کو، تو انہوں نے کہا فالو کریں گے آپ کے راستوں کو، جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، آپ لوگوں کے جرائم ہمارے ذمہ، ذمہ داری ہم لے لیں گے، بڑے حرامی لوگ تھے، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم اٹھائیں گے آپ لوگوں کے گناہوں کو، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، حالانکہ وہ نہیں اٹھا سکتے، وَمَا هُمْ، اور نہیں ہے وہ بِحَامِلِينَ، اٹھانے والے مِلْ خَطَايَاهُمْ، ان کے گناہوں میں سے، مِنْ شَيْءٍ، تھوڑا سا ذرا بھی، مِنْ شَيْءٍ، شَيْءٍ میں یہ تنوین ہے، ان جس کا آواز آتا ہے جو یہاں ناک میں جو آواز آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین، کیا کہتے ہیں اسے؟ تنوین، اور اسی کے لیے جو سمبل ہے یا مارک ہے، یہ دو زیر جو لگے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں تنوین، تو یہ تنوین کبھی آتا ہے تحقیر کے لیے، کس کے لیے؟ تحقیر کے لیے، تو تحقیر کا معنی کہ چھوٹی سی چیز بھی ان کی گناہوں سے وہ اٹھا نہیں سکتے، وہ خود کون سے فائدے میں رہیں گے کہ ان کی خطائیں اٹھائیں، وہ خود کون سے فائدے، آپ سورہ بنی اسرائیل میں چلے جائیں آیت نمبر 12، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، وَكُلَّ إِنسَانٍ، آیت نمبر 13، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے لٹکا دیا ہے اس کا پروانہ اعمال اس کے گلے میں، یعنی مینز کہ وہ لازم و ملزوم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان وہاں ہوگا اور فائل کے گم ہو گیا، صحیح، یہ جو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لٹکا دیا ہے اس نے وہاں، وہ ایسا کمپیوٹر بھی نہیں کہ وہ ڈاؤن ہو جائے گا، بس جو بٹن ہو گیا تو everything is there، الزمناہ طائرہ فی، ایسا بھی نہیں کہ اس کو کوئی ڈیل مل جائے گی، چلو فائل گم ہو گیا کوئی دو گھنٹے لگ جائیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے تبھی تک، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ، اور نکالیں گے ہم ان کے سامنے قیامت کے دن کتاباً، اس کا نام ہے اعمال، پرسنل فائل، کیا کہتے ہیں؟ پرسنل فائل، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اس کا پرسنل فائل، اب دیکھیے وہاں پرسنل فائل نکالے جا رہے ہیں پاکستان میں، تو کہیں دفتر کو آگ لگ جاتی ہے، آزاد کشمیر میں اس کو ہاتھ، وہ دفتر کو آگ لگ گئی، جہاں پہ جو کیس پڑے ہوئے تھے تو آگ لگ گئی، لگا دی گئی، صحیح، لیکن جنرل صاحب نے آرڈر دے دی کہ انسانوں کو پکڑو، صحیح، تاکہ ان کو ڈنڈے لگ جائے تو خود مان جائیں گے، صحیح، ایک نے کل تسلیم کر لیا کہ میں 1 کروڑ روپے دے رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ 1 کروڑ دیں گے وہ 97 کا کیا بنے گا، صحیح، ڈنڈے لگانے چاہیے، لگنے چاہیے کہ نہیں، شیر صاحب کیا کہتے ہیں، اور میں تو سوچتا ہوں روزانہ یہ اخبار دیکھ دیکھ کے کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنی دولت ہے، سبحان اللہ، اتنا مالدار ملک تو یہ بھی نہیں ہے، وہاں تو کروڑوں کی بات ہے، ایک ایک آدمی گرفتار ہو کے کروڑوں کی بات کرتا ہے، اور یہ کروڑوں کی جو کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ زکات کے ریشو سے اور شرح سے بھی کم وہ کرتے ہیں کہ اتنا دے رہا ہوں، وہ ایک نے کہہ دیا کہ میں 93 کروڑ دے رہا ہوں ان کا عزیز ہے قریب، اس نے کہا میں 93، انہوں نے کہا یہ 93 آپ کو ہوگا 17 آپ دیں گے، تو بھائی 7 ارب آپ دیں گے، وہ 7 ارب کے لیے تیار نہیں ہو رہا، باہر لے گیا، انہوں نے کہا نہیں لائیں گے، ورنہ جیل میں اس طرح گل سڑکیں، صحیح، وہ دوسرے لاکھانی برادران نے تو ڈیل کر دی، صحیح، انہوں نے دے دیے پتہ نہیں کوئی 2.5 ارب کے کتنے دے دیے، عذاب ہے وہاں، اللہ رحم فرمائے، تو ایک آدمی ایک بھائی کو چھوڑ دیا، دوسرا ابھی تک جیل میں ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی اپنا حصہ دے دیا، آپ نے نہیں لیا، اب ایک کی ادائیگی پر تو ہم دو کو نہیں چھوڑ سکتے، پتہ نہیں وہ جو نیب کا ہے چیف جنرل امجد، اس کے متعلق میں اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں کہ وہ بڑا ہانس آدمی ہے، بڑا دیانت دار آدمی ہے، اخبار میں تب سے رہتے ہیں، جنرل امجد کا، وہ سید ہے کوئی سادات میں سے شاید، اچھے آدمی ہے، صحیح، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اقرا کتابک، پڑھو اپنا نام ہے اعمال، کفا بے نفس کا یوم علیک حسیبا، آج کے دن کفا بے نفس کا، آپ کافی ہے اپنے لیے، الیوم آج کے دن، حسیبا سی پی اے، حسیب کا معنی سی پی اے، صحیح، یہ اکاؤنٹنسی ہوتی ہے اس کے حسابہ کہتے ہیں عربی میں، کیا کہتے ہیں، اور سی پی اے کو محاسب کہتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا فاروق صاحب کی ضرورت نہیں، کفا بے نفس کا اليوم علیک حسیبا، آج آپ خود سی پی اے ہیں، اپنا ٹیکس ریٹرن خود بنا سکتے ہیں، صحیح، کیا پلے پڑے گا، کفا بنفس کا لیا ہوگا علیہ کا حسیبہ، چودھری صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جس نے کمپیوٹر کو فیڈ کر دیا ٹیکس ریٹرن بنا دیا، اللہ کریم فرماتے آج سارے لوگوں کے اندر میں نے خود کمپیوٹر لگا دیا، بس اپنے کو فیڈ کرے اور ٹیکس ریٹرن آ جائے گا، کہ یہی ہے، اتنے تب پر آپ کو لگیں گے، کفا بنفس کا لیا ہوگا علیہ کا حسیبہ، من اعتدا، جو لوٹ اعتدا ہدایت پا چکے، فعلما، تو بات یہ دل نفس سے وہ ہدایت لے رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، وہ من ضل، جو گمراہ ہو چکا ہے، فإنما باطئ ذلہ لے، اس کے گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی اٹھانے والا نہیں اٹھا سکتا کسی دوسرے کا بوجھ، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ ذرا چلی جائیے سورہ عبس، عبس و تولى، آیت نمبر 33، آیت نمبر 33، فإذا جاءت الصاخة، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے سویحا، سویحا کا معنی ہوتا ہے چیخ، کیا چیخ، اسی سویحا کو سواخا بنا دیا، وہاں سویحا کے ہاں پر نکتا نہیں، ڈاٹ نہیں، یہاں پہ ڈاٹ، تو جب اس ہاں کو ڈاٹ والا بنا دیا تو یہ ایسا چیخ ہے جس سے کان پٹ جاتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آ جائے گی وہ کان پاڑنے والی آواز، بلو آف اسرافیل، تو کیا ہوگا، یوم یفر المرء، اسی دن دوڑتا رہے گا شخص، مل اخے، اپنے بھائی سے کوئی سپورٹ نہیں دے سکے گا، وہ امی وابے، اپنی ماں اور باپ سے کوئی سپورٹ نہیں دے سکے گا، وہ صاحبتے، وہ بنی، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے کوئی سپورٹ نہیں دے سکے گا، یہ کل امرے مل ہم یو میزل، ہر ایک شخص کے اس دن اسی دن شان اپنی کیفیت ہوگی، یغنی ہی کہ اسے انوال کیا ہوگا، وہ ساروں سے لا تعلق ہو کے صرف اپنی فکر میں لگا ہوگا، تو وہاں کوئی کسی کا بوجھ کیسے اٹھا دے، آپ ذرا چلے جائیں سورہ المعارج پر پیچھے 29ویں پارے میں، بعیدن، لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو بعیدن، بہت دور، آیت نمبر 6 سورہ المعارج، انہم یرونہ، لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو بعیدن، بہت دور، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا قیامت بھی آنے والی، لیکن اللہ کریم فرمائے ونراؤ قریبا، ہم دیکھتے ہیں اسے بہت نزدیک، دروازے پر آ پہنچو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بار کہ بعثت انا والساعت کاتین، اللہ کی جانب سے آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا، آدم آیا، نوح آیا، شیس آیا، ابراہیم آیا، صالح آیا، ہود آیا، زکریہ آیا، اسحاق آیا، یوسف آیا، عیسیٰ آیا، موسیٰ آیا، میں آیا، یہ اللہ کی جانب سے آنے والوں کا سلسلہ تھا، اب اللہ کی جانب سے کوئی اور نہیں آئے گا، بس صرف اللہ کی جانب سے قیامت ہی آئے گی، صحیح، تو حضور نے فرمایا کہ بعثت انا والساعت کاتین، اللہ کی جانب سے آنے والا میں اور اللہ کی جانب سے آنے والے قیامت، اسی میں اتنا فرق ہوگا، اسی میں کیا ہوگا، اتنا فرق ہوگا، ہمارے شیخ نے فرمایا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام میئرمنٹ کی بات کر رہے تھے، میئرمنٹ کی بات، کہ ان دو انگلیوں کے درمیان یہ جتنی لمبائی ہے تو میرے خیال میں قیامت حضور سے اتنی دیر بعد آئے گی، صحیح، ہاف این انچ، اب ہاف این انچ اکارڈنگ ٹو دی علم آف اللہ سبحانہ و تعالی وٹ مینٹ بائی، تو اللہ ہی جانتا ہے، تو اب جب حضور آئے تو اٹ مینس کہ قیامت قریب ہے، انہم یرونہ بعیدا لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو دور, ونرآہ قریبا ہم دیکھتے ہیں اسے بہت نزدیک, یوم تکون السماء جس دن ہو جائے گا آسمان کل مولے تازہ بتازہ نکلے ہوئے چمڑے کی طرح سرخ, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِينِ اور ہو جائیں گے الْجِبَالُ ماؤنٹینز كَالْعِينِ اڑتے اڑتے ہوئے روئی کی طرح, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمُ الْحَمِيمَ ایک دوست دوسرے دوست سے نہیں پوچھ سکے گا How are you doing today? وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمُ الْحَمِيمَ وہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے, وہاں کی حیبت اتنی ہے کوئی ایک دوسرے یہ بھی پوچھ نہیں سکتا How are you doing today? آج آپ کی طبیعت کیسی ہے, اور کسی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں, تو اس لیے نہیں پوچھتے ایک دوسرے سے, یا یسأل حمیم الحمیم اور نہیں پوچھ سکتے اسی دن ایک دوست دوسرے دوست سے. ہاں تو ایک تحفظ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی جب آدمی آدمی کو دیکھے نہیں تو پوچھے خاک, ٹیلی فون بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں تو کیسے پوچھیں گے. جیسے اللہ کریم نے فرمایا بس سروں میں ہم بار بار ان کو ایک دوسرا دکھایا جائے گا, صحیح مینس کہ وہاں بار بار ان کا آمنا سامنا ہوتا رہے گا, قیامت کے دن کا آمنا سامنا یہ بس سرو نہ ہو, اللہ کریم فرماتے ہیں بار بار ان کا آمنا سامنا ہوتا جائے گا لیکن وہ نہیں پوچھ سکے گی دوسرے سے How are you doing today? طبیعت کیسی کیا ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا, کہاں گئے کہاں جا رہے ہیں ادھر کو ادھر, کوئی پوچھ پوچھ کوئی نہیں پوچھ سکتا. یود المجرم چاہے گا مجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ کہ اگر وہ بدلے میں دے سکے کمپنسیٹ کروا سکے بدلے میں دے سکے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ لینے 10 کروڑ لینے ہم چھٹکارا دے دیں کمپنسیٹ کرواتے ہیں, لو یفتدی من عذاب یومئذ کہ اگر وہ فدیے میں دے سکے کمپنسیٹ کروا سکے من عذاب یومئذ اس دن کے عذاب سے بے بنی اپنے بچوں کو دے کر وصاحبتِ اپنی بیوی کو دے کر واخِ اپنے بھائی کو دے کر وفصیلتِ اللتِ اپنے قبیلے کو دے کر وہ قبیلہ تو بھی ہی جو اس کو شلٹر پروائیڈ کرتی رہی جائز اور ناجائز ساروں میں سپورٹ دیتی رہی, تو ہر آدمی چاہے گا کہ خدا کرے میرے بچے میرے بدلے چلے گئے میں رہوں, بیوی چلی جائے میں رہوں, صحیح, اور اگر اسے پکڑا بھی گیا آپ کے جرم میں تو وہاں 911 بھی نہیں کہ وہ کال کر سکے مجھے اس کے بدلے پکڑا گیا, لیکن وہاں ایسی کوئی صورت ہے نہیں, آدمی چاہے گا کہ وہ چلی جائے بچے چلے جائے میرا پورا قبیلہ چلا جائے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور وہ سارے لوگ جو زمین کے باسی تھے وہ سارے چلے جائیں جہنم میں میرے بدلے لیکن میں بچ جاؤں, ثُمَّ يُنْجِيهِ اور اسے نجات ملے. تو اللہ کریم کے ریمارکس بس ایک مختصر ویری بگ نو, کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں اے ویری بگ نو, کلا کلا از ویری بگ نو, اللہ کریم نے کہہ دیا نو بس ختم, ہاں ناٹ ایٹ آل, کلا کبھی نہیں, انہا لزوا, اور حدیث میں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہاں پہ محاسبہ ہوگا تو وہاں جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی سارے لوگوں کو نظر آئے گی, صحیح, پر جہنم کی آگ ساروں کو نظر آئے گی تو جس کو چھٹکارا ملا وہ کہے گا الحمدللہ اس مصیبت سے نجات مل گئی, خدا کی آپ نے مہربانی فرمائی, وہ تو عذاب ہے وہ تو ایسا بڑک رہا ہے یا سبحان اللہ, صحیح, اور جن کو پکڑے کرو گئی یا سبحان اللہ ان کے تو یہاں سے آسان خطا ہو جائیں گے, اوف وہاں اس کے قریب کون جائے, تو اللہ کریم کہے کلا نو انہا لزا, وہ دیکھیے وہ بڑک رہا ہے, لزا کا معنی بڑکنے والی آگ, انہا لزا وہ بھڑکنے والی آگ ہے, نزاغت الشوا وہ چمڑے کو جلا دیتی ہے, نزاغت الشوا سخت چمڑے کو بھی جلا دیتی ہے, اور سب سے سخت چمڑا ہے سر کا اس کو شوا کہتے ہیں, تدعو من ادبر وتولا, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہ آگ پکار رہا ہے لوگوں کو, وہ آگ پکار رہا ہے بلا رہا ہے لوگوں کو, کون سے لوگوں کو, من ادبرا جس نے منہ موڑ لیا رسول پاک سے, وتولا اور جس نے منہ موڑ لیا قرآن پاک سے, وجمع اور جمع کرتا رہا مال اور پراپرٹی کو, فاوہا اور اسے ڈپازٹ کرواتا رہا بس بینک بیلنس بڑھاتا رہا, وجمع فاوہا صرف جمع نہیں وہ بینک بیلنس بڑھاتا رہا, اسے کوئی فکر نہیں تھی آخرت کی, اللہ اور قرآن دونوں سے اس نے منہ موڑ دیا تھا تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہی دوزخ انہیں کو بلا رہا ہے. تو واپس اپنے سبق. وقال الذين كفروا, اور کہہ دیا ان لوگوں نے جو کفر کر چکے تھے, للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے تھے, اتبعوا سبیلنا, فالو کرے ہمارے راستے کو, ولنحمل خطاياكم, اور ہم اٹھائیں گے آپ کے گناہوں کو قیامت کے دن, وما هم بحاملین من خطاياهم, اور بات یہ کہ وہ نہیں اٹھا سکتے, نہیں اٹھانے والے ان کے گناہوں میں, من شيء, ایک ادنا اور چھوٹی سی چیز بھی, انہم لکاذبون, یہ لوگ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے رہتے ہیں, وليحملن, ہاں اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, وليحملن اثقالن, وہ اٹھاتے رہیں گے ڈیر سارے بوجھ, لیکن وہ اپنے ہوں گے کرنے والے, وہ اپنے ہوں گے جو کر چکے ہیں, وَأَسْقَالَ مَا أَسْقَالَ, اور ڈیر سارے بوجھ, اور اپنے بوجھ کے ساتھ گناہوں والے جن کو اپنے ساتھ لگا دیا ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جو لوگ ان کو فالو کر چکے ہیں ان کو چھٹکارا مل گیا, نہیں, ان کے مساوی گناہ ویسے مفت میں ان کے گلے پڑ جائیں گے. تائید حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا, جس آدمی نے دین میں ایک اچھا راستہ نکال لیا دین کے فائدے کے لیے, مثلا مدرسہ بنا دی دین کے فائدے کے لیے, حالانکہ حضور کے زمانے میں کوئی مدرسے مدرسے نہیں تھے, کہتے صحیح کہ آپ کہیں گے ہم کہ بدعت ہے, بھائی دیٹ از بدعت للدین, دیٹ از بدعت فی الدین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کروا دیا نماز تراویح کا, حضور کے زمانے میں اہتمام تھا نہیں تھا, تو یہ تو بدعت تھی, اور حضرت عمر نے اس لیے مسکراتے ہوئے کہ نعمت البدعت ہو آجی, میں نے بڑی اچھی بدعت کر دی, میں نے بڑی اچھی بدعت, تو بدعت اچھی ہو تو اس کو سنت کہا جاتا ہے, حضور نے اس کو سنت کے لیے, من سن سنتا حسنتا, جس نے ایک اچھا طریقہ اپنایا دین میں, من سن سنتا زور سے حسنتا, جس نے دین کے لیے ایک اچھا طریقہ اپنایا, جس میں دین کی ترویج ہو, جس میں دین کی ترویج ہو اور کام بھی دینی ہو, کام بھی دینی ہو, تو من سن سنتن حسنتن, حضور نے فرمایا فلہو اجرہا, وہ اس کا اجر لے گا, وہ اجر من عمل بہ, جتنے سارے لوگ بھی اس راستے کو فالو کریں گے تو ان کا مساوی اجر اس بانی کو اور فاؤنڈر کو ملتا جائے گا, من غیر ایون قسم من حضور امشیا, کرنے والوں کے اجر میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اس کو مفت میں ملے گا. ومن سن سنتن سیئتن, اور جس نے کوئی بدعت والی راج, گندی بدعت والی راج دین میں نکالی, فلہو وزرہا, اس کے اوپر اسی کا گناہ ہوگا, وزر من عمل بها, اور جو لوگ اس بدعت کو فالو کریں گے تو انہی کے مساوی گناہ بھی اس کے گلے ہوں گے, من غیر ان ينقص من اوزارهم شيئا, ان کے گناہ میں اور ان کے بوجھ میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ایسے مفت میں اتنا ملے گا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور انہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن, عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, ان ساری چیزوں سے جسے وہ فیبریکیٹ کرتے رہے, جو کچھ وہ بناتے رہے, مین ان کے بدعات اور شرکی راستوں کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا کہ where from you have found these kind of things, کہاں سے آپ نکال لائے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا, واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 12. وقال الذين كفروا للذين آمنوا, اور کہہ دیا ان لوگوں نے جو کفر کر چکے تھے, للذين آمنوا, ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے, اتبعوا سبیلنا, کہ آپ فالو کریں ہمارے راستے کو, ولنحمل خطاياكم, ہم اٹھا لیں گے آپ کے جرائم, آپ کے گناہ, وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء, اور بات یہ ہے کہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں کوئی توڑی سی چیز بھی, انہم لکاذبون, تحقیق ہی لوگ لکاذبون, یقینی جھوٹے ہیں, یہ لام کا معنی ہے یقینی, یہ سرٹنٹی کے لیے آیا ہے, اسے کہتے ہیں لام تحقیق, عربی میں کہتے ہیں اسے لام تحقیق, تو اللہ کریم نے فرمایا انہم لکاذبون, یہ یقینی جھوٹے لوگ ہیں. وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ, ہاں وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو, أَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ, اور ڈیر سارے دوسرے بوجھ بھی اپنے بوجھ کے ساتھ جن کو گمراہ کروا دیا ہے. حدیث ہم نے تائید میں پیش کر دی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ من سن سنتن حسنتن فلہو اجرہا و اجر من عمل بہا، جس نے دین میں کوئی ایسا نیا راستہ ڈھونڈ پایا جس سے دین کو تقویت مل گئی تو حضور نے فرمایا اسے اس کا اجر ملے گا، جو لوگ اس راستے پہ چلیں گے انہیں بھی اجر ملے گا۔ مثلا آپ لوگوں نے مسجد بنائی، اب جو لوگ بھی اس مسجد سے فائدہ اٹھائیں گے، جنہوں نے اس کی بنا میں ایک روپیہ بھی لگا دیا ان کو اجر ملتا جائے گا۔ سارے لوگوں کا جو اس مسجد کو یوز کر رہے ہیں، جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا و اجر من عمل بها ومن سن سنتن سیئتن، اور حضور پاک نے فرمایا جس نے جو گمراہی کا طریقہ اختیار کیا تو اسے اس کا عذاب ملے گا، اور جتنے سارے لوگ اسی کے طریقے پر چلتے رہیں گے، اسی کو یوز کریں گے، اس کو برابر کا عذاب ملتا جائے گا۔ تو فار ایگزامپل کسی نے میوزیکل کنسرٹ کا انتظام کروا دیا، صحیح، تو جتنے سارے لوگوں کو بلایا یا بغیر بلائے بھی جتنے سارے لوگ گئے، یہ سارے کے سارے اس کے ریکارڈ میں لکھے گئے، پھر اس کو مفت میں ثواب ملتا جائے گا۔ ہاں نہیں، ان کا اپنا تو اپنا ہے، یہ جو فالو کر رہے ہیں یہ فالو کرنے کی ایک دوسری گناہ اس کو ملتی جائے گی۔ من غیر ان ينقص من اوزارهم شيئا، یہ لوگ جو کر رہے ہیں حضور نے فرمایا ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بٹ ایکول ٹو دیٹ گناہ ہی ول گیٹ ویری ایزیلی ود آؤٹ اینی کاسٹ، فری آف کاسٹ وہ اس کو ملتا رہے گا بونس۔ تو آپ ذرا جائیں سورہ فاطر میں، میں اس لیے آپ کو لے گیا ہوں، سورت نمبر 35۔ کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ ذرا چلے جائیں آیت نمبر 35۔ من کان یرید العزۃ، جو بھی چاہتا ہے عزت، اب عزت کا ایک معنی ہوتا ہے رسپیکٹ یا آنر، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے غلبہ، صحیح، وکٹری۔ عزت کا عربی میں دوسرا معنی ہے وکٹری۔ من کان یرید العزۃ، جو بھی چاہتا ہے عزت یا وکٹری، فللہ العزۃ جمیعا، تو اللہ کے اختیار میں عزت سب کا سب، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کے جانب چڑھتے رہتے ہیں الکلم الطیب، بہترین کلمات۔ تو آدمی اگر بہترین کلمات بولتا رہے تو اسی کی ایک نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے کلمات کے کہنے سے ایک نور نکل آتی ہے جو اللہ کے ہاں چڑھتی رہتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح یرفعہ، اٹھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں۔ ایک معنی ایت کا ہے کہ والعمل الصالح یرفعہ اللہ، یہاں پہ لفظ اللہ مزمر ہے، مزمر بن ہرن، والعمل الصالح، اور عمل صالح، یرفعہ، اٹھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں۔ اٹھانے کا معنی یہ کہ قبول کر دیتا ہے، اپنے ہاں اٹھا دیتا ہے، مین قبول کر دیتا ہے، یہ ایک معنی۔ اور دوسرا والعمل الصالح، اور عمل صالح، یرفعہ، رفعت دے دیتا ہے کرنے والے کو، بلندی پر پہنچا دیتا ہے کرنے والے کو۔ والعمل الصالح يرفع العامل، یہ ہو کا جو پروناؤن ہے یہ پر راجع ہے عمل کرنے والے کو، کہ والعمل الصالح يرفع العامل، اور عمل صالح کرنے والے کو بہت بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یمکرون السیئات، جو تدبیریں کرتے دین کے خلاف برے برے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگی کی تدبیر اور سازش، هو یبور، وہ بیکار ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ کا دین جہاں پہ اس نے پہنچانا ہے تو کسی کی تدبیر اس کے مقابلے میں کارگر نہیں ہوگی۔ واللہ، اللہ تعالی، خلقکم من تراب، پیدا کر چکے آپ کو اصلاً، آپ کو یہ قید لگائیں، واللہ خلقکم، اللہ کریم پیدا کر چکے آپ کو اصلاً، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفت، اور پھر پیدا کرتے رہتے آپ کو نسلاً، پھر پیدا کر، ہمارے شیخ کے تحقیقات رحمہ اللہ، خلقکم من تراب اصلا، کیونکہ سارے کے ساروں کو تو اللہ نے مٹی سے نہیں پیدا کیا، صحیح، تو اس لیے قید لگا دے اصلا، کہ آپ کے اصل کو روٹ کو مٹی سے. ثم من نطفة، اور پھر پیدا کرتا رہتا ہے آپ کو من نطفة نطفے سے نسلا، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کپل، وما تحمل من انثى، اور بار نہیں لیتی، حمل نہیں لیتی، پریگننٹ نہیں ہوتی، من انسا کوئی بھی مادہ، ولا تدعو، اور وہ جنم نہیں دیتی، الا بعلم، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، یعنی اللہ کے تصرف سے یہ ہوا کرتا ہے. وما یعمر من معمر، اور بڑی عمر نہیں دی جاتی کسی بڑے عمر والے کو، ولا ينقص من عمره، اور نہ عمر کو گٹا دیا جاتا ہے، الا فی کتاب، مگر یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ ایک شبہ کا جواب ہے کہ ایوری انڈیویجول ریگارڈنگ ہز برتھ اینڈ عمر اینڈ سول اینڈ سول اینڈ سول اینڈ سول، یہ ساری چیزیں اللہ نے لکھی. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے جیسا خیال نہ کریں، ان ذالک علی اللہ یسیر، میں اللہ کو اللہ کے لیے کام بڑے آسان ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، تاکہ کام اللہ کے لیے بڑے آسان ہے. وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہو سکتے دو دریا یا دو سمندر، ھذا غصب فرات، یہ ایک میٹھے پانی کا ہے، سافٹ ڈرنکنگ واٹر، غصب فرات کا معنی سافٹ ڈرنکنگ واٹر، سائغ شرابہ، سائغ شرابہ مینز کہ اس میں وہ نمکین ہونا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ اٹک جائے، کیونکہ نمکین پانی وہ تو یہاں سے گزرتی نہیں، تو سائغ شرابہ کا معنی جو پی کے بڑی آسانی سے حلق سے اتر جاتی ہے، تو سافٹ ڈرنک اس کو سافٹ کہتا ہے اس لیے کہ بڑے آسانی سے میری اسموتھ وہ چلی جاتی ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ دوسرا نہایت ہی شور دریا ہے. وَمِلْكُ لِلْتَاكُلُونَ، اور ان دونوں میں سے آپ کا لیتے ہیں، لحمن طریئن، تازہ گوشت، لحمن طریئن، تازہ گوشت. تو امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ طریقہ لفظ کیوں اللہ، تو امام صلی اللہ علیہ نے ایک فقہی مسئلہ بتا دیا اور ایک لطیفہ کہہ دیا، ایک فقہی مسئلہ بتا دیا ہاں اور ایک لطیفہ کہہ دیا، اور تیسرا بھی ایک فقہی مسئلہ بتا دیا، تو ایک فقہی مسئلہ تو یہ بتا دیا کتاب الایمان کا، کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی واللہ لا آکل اللحم، خدا کی قسم میں گوشت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ لحم انکلوڈنگ ایوری لحم ایکسپٹ فش، کیونکہ اسی کی صفت صرف گوشت نہیں، لحمن طریئن، اللہ کریم نے جو کوالٹی ذکر کر دی تو اسے دیگر لحمیات کے فیڈ سے نکال دیا، تو یہ صرف لحم اور گوشت والے قسم پہ آدمی پہ حرام نہیں ہوتی. ایک مسئلہ یہ بتا دیا، دوسرا مسئلہ یہ بتا دیا کہ جب اللہ نے کہہ دیا لحمن طریئن کہ یہ لحم طری، تو جب یہ باسی ہو جائے تو آٹومیٹکلی حرام ہو جاتا ہے، جب یہ باسی ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی حرام ہو جاتا ہے. تو باسی کے متعلق امام ابو یوسف نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باسی ہو گیا، امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو آپ پانی میں ڈال دیں، اس بچی کو، اس مچھلی کو اب پانی میں ڈال دے، اگر یہ الٹ گیا فوراً، جیسے آپ نے ڈال دیا اور یہ الٹ گیا تو وہ باسی بن گیا ہے، that is not eatable. ویسے پتا نہیں کہ اس آدمی کو اللہ نے کیا اپروچ دے لیے تھے، صحیح بازی میں آگے. وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ان سب میں سے، اور تیسرا اس نے لطیفہ کہہ دیا کہ بھائی مچھلی کی اصل لذت وہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے پکڑ لیا اور یہاں خون ڈالا اور کھا لیا، صحیح، اس نے مزاح کر دیا کہ یہاں پہ پکڑ لیا دریا کے کنارے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ مچھلی دریا کے کنارے کھائی جانی چاہیے، مزہ اسی میں ہے. وَمِلْكُ لِلْتَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اب دیکھیے ہمارے اور آپ کے لیے یہ صرف قرآن کریم کا ایک کلمہ بس اللہ نے کہہ دیا، لیکن جو جورست ہوتے ہیں وہ مراد جانتے ہیں کہ اللہ کس لیے کہہ رہا ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور آپ نکال دیتے ہیں دریا سے حیتن جیولری، حیتن جیولری کیا کہتے ہیں اسے، روبی، روبی کہتے ہیں، روبی نکالتے ہیں اسے دریا سے نکل جاتے ہیں، وہ سیپ میں کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، پرل، پرل، روبی پرل، تو وہ پرل نکالتے ہیں صدف میں جو ہوتا ہے، صدف میں ایک، اور دوسرا بھی دریا میں ایک چیز ملتا ہے، کس کو پتا ہے، گوٹ تو ایک اعلیٰ چیز ہے. قرآن کریم نے یوں جا فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جو وہاں سے لؤلؤ نکلتا ہے اور مرجان نکلتا ہے. تو مرجان اصل میں ہے ایک پودا، مرجان اصل اس کا رسخ ہو جاتا ہے. مفسرین کہتے ہیں اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ رسخ ہو جاتا ہے، یعنی پلانٹ ٹرانسفارم انٹو شیپ آف اے سٹون. بنیادی طور پر وہ ہے پلانٹ، یعنی ایک پلانٹ ہے، تو وہ پلانٹ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے انٹو سٹون، تو پھر مرجان بن جاتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھتے ہیں سمندری جہازوں کو، فیا سمندر کے اندر، مواخرا جو ان کے موجوں کو چیرتی رہتی ہے، موج ہوتے ہیں اور وہ جہاز ان موجوں کو چیرتی رہتی ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ آپ لوگ تبتغوا، آپ ڈھونڈ سکیں مِنْ فَضْلِ اللہ کی مہربانی تجارت کے ذریعے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ آپ لوگ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللَّيْلَ رات، فِي النَّهَارِ دن کے اندر. تو دن کو مجھے دیکھیں، دن کو کور بنا کر اس پر رات کو پہنا دیتا ہے. تو جہاں تک پہنا دیا جاتا ہے تو رات اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے. صحیح بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر رات والا کور دن کو پہنا دیتا ہے، تو جتنے حصے پر رات کا کور آ گیا تو اتنی رات لمبی ہو گئی اور دن اتنا چھوٹا ہو گیا. یولج اللیل فی النہار، داخل کر دیتا ہے اللہ تعالی رات کو فی النہار دن والے کور میں. ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کر دیتا ہے اللہ تعالی ان. اس کے کلپ سارے ختم ہو گئے، لگانے کے کلپ. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اللہ کریم نے مسخر کروا دیا ہے سورج کو. والقمر، اور چاند کو. کلن، یہ سارے یجری، یہ عمل جاری رکھتے ہیں. اجل مسمى، ایک فکس ٹائم تک. ذالکم اللہ، یہی اللہ تعالیٰ جو یہ کام کرتے ہیں. ربکم، یہ آپ کے رب ہیں. حبل آپ کا رب نہیں، منات اور لات آپ کا رب نہیں، یہ آئیڈلز اور بت اور سٹیچوز یہ آپ کے رب نہیں. اللہ کریم فرماتے بدبختوں کہاں جا رہا ہے، جو یہ کرتا ہے وہ رب ہوتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہی، اسی کے اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. والذین تدعون من دونه، اور وہ مخلوق جنہیں آپ پکارتے اللہ کے علاوہ. والذین، اور وہ مخلوق جنہیں آپ پکارتے اللہ کے علاوہ کے مشکل کشائی کریں. ما یملکون من قطمیر، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو اختیار نہیں رکھتے قطمیر جیسا. تو میں نے تین الفاظ کہہ دیے تھے کہ اللہ کریم جب چھوٹی چیز کا مثال دے دیتا ہے تو عربوں کے مشاہدات کے حوالے سے تین چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ تین چیزیں کجور سے متعلق ہیں. ایک فتیل، دوسرا قطمیر، اور تیسرا نقیر. ایک قطمیر، دوسرا فتیل، اور تیسرا نقیر. نقیر اب قطمیر کیا چیز ہے؟ تو یہ جو ہوتا ہے یہ کجور کی گٹلی، تو وہ گٹلی کا جو کیا ہوتا ہے شق سا ہوتا ہے نا، درمیان میں وہ کٹا ہوا، تو اسی میں ایک لمبا سا دھاگا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطمیر. اسے کیا کہتے ہیں؟ قطمیر. اور کجور کے ہڈی، یہ گٹلی جو ہے، اس گٹلی کے ایک سرے پر ایک کاڑا سا نقطہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نقیر. صحیح. اور کجور کی گٹلی اور کانے والے حصے کے درمیان پیاز کے پوست جیسا پوست ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فتیل. فتیل، اسے کہتے ہیں فتیل. تو اللہ کریم جب ذکر کرتے ہیں ام لہم نصیب من لام ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ولا یظلمون فتیلا، ولا یظلمون فتیلا. تو فتیل، نقیر اور قطمیر. اور شیخ مرحوم وہ تو ریاضی کے بڑے ماہر تھے، تو اس نے فرمایا کہ تین چیزوں کی مثال دی جاتی ہے ریاضی میں، ایک نقطہ، دوسرا خط، اور تیسرا سطح. ایک نقطہ پوائنٹ، اور دوسرا خط، اور تیسرا سطح. تو فرمایا کہ نقطہ وہ چیز ہے، نقطہ وہ چیز ہے کہ بادی نظر میں اس کی طول، اس کی عرض اور اس کی چوڑائی کوئی نہیں ہوتی. صحیح. تو اسے کہتے ہیں نقطہ، تو وہ ہے نقیر. اور خط وہ چیز ہے جس کی لمبائی تو ہوتی ہے، چوڑائی اور ڈیپتھ کوئی نہیں ہوتا. خط. صحیح. تو یہ وہ کتنی ہے، یہ خط کی مثال ہے. نقیر یہ نقطے کی مثال ہے, اور فرمایا کہ سطح یہ وہ چیز ہے جس کا طول و عرض تو دونوں ہوتا ہے, ڈیپ نہیں ہوتا, سطح جو ہوتا ہے اس کا ڈیپ نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو آپ بھاری کہہ سکیں, اسے کہتے ہیں جس میں تعلیمی, ہمارے ہاں جو ریاضی پڑھائی جاتی تو اسی میں اس کا نام ہے کیا جس میں تعلیمی. والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير ان تدعوهم, اگر آپ لوگوں کو پکارتے لا يسمعوا دعاكم, وہ نہیں سنتے دعاكم, آپ کے پکار کو. اب اگر میں یہاں سے ایک چیخ لگا دوں کہ او حضرت داتا گنج بخش میں اور تکلیف ہے, آپ تکلیف ہٹائیں, او خواجہ آج میری تکلیف ہٹائیں, او حضرت یعنی ایون او محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تکلیف ہٹائیں, سنتے ہیں وہ؟ ذرا زور سے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اگر آپ انہیں پکارے وہ نہیں سنتے آپ کے آواز کو. ولو کیا؟ ولو, لو کا معنی سپوز, سے فار انسٹنس, سے فار انسٹنس مثال کے طور پر, چلو سن بھی لیا. ہاں فار ایگزامپل, یہ جو فار ایگزامپل ہوتا ہے اس کی کوئی ایگزسٹنس ہوتی نہیں. ولو سمعوا, اور بالفرض جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں بفرض محال, کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ چیز پاسبل ہے نہیں, لیکن چلو ہم نے ویسے ہوا میں بلڈنگ بنائے. بفرض محال کا معنی ہوتا ہے ہوا میں بلڈنگ بنانا, تصور کرنا. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر وہ سن بھی لے تو آپ وہ جواب نہیں دے سکتے. صحیح. اور تیسری بات, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن پتہ نہیں حضرت علی کے ہاتھ کتنے کروڑوں انسانوں کے گلے میں ہوں گے کہ بدبختوں میں نے تو کسی کو یہ دین نہیں سکھا دیا تھا. یہ شیعہ جو ہیں شیعہ, ان کی ایک ریئیکشن پیدا ہو گیا, ان کو کہتے تھے خوارج, ان کو کہتے تھے خوارج, اور درمیان میں ایک دوسرا طبقہ پیدا ہو گیا اس کو کہتے تھے نواصب. ایک گن تو ہے نہیں, ایک کتاب ہے اگر آپ کو اردو میں ملتی ہے تو آپ ضرور لے لیں, بڑی بہترین کتاب ہے حافظ ابن حزم رحمت اللہ علیہ کی, الملل والاہواء والنحل, الملل والاہواء والنحل. تو آدمی کو وہاں عقائد کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کہاں کہاں آدمی بھٹک جاتا ہے اور کیسے کیسے بھٹک جاتا ہے عقائد میں, پتہ نہیں ہوتا آدمی کو, آدمی بھٹک جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ غلط عقیدہ ہے, تو اس لیے تو بھٹک جاتا ہے. صحیح. اب شیعہ حضرات تو ایک طرف, محبت اہل بیت تو ایک کور ہے, اور اسی کور کے نیچے کیا کچھ کیا جاتا ہے, انما للہ وانا الیہ راجعون. کوئی حضرت علی کو خدا مانتا ہے, کوئی خدا کا شیڈو مانتا ہے, کوئی کہتا ہے کلاؤڈز میں موجود رہتا ہے, ساری دنیا کنٹرول کرتا رہتا ہے. صحیح. شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی اس پر, تحفہ اثنا عشریہ, اردو میں بھی موجود ہے, تحفہ اثنا عشریہ. تو اس نے 72 فرقے ان کے شمار کر دیے ہیں, اور ہر ایک کا اپنا نام ہے, یہ غرابیہ ہے, یہ زبادیہ ہے, یہ جناحیہ ہے, یہ امامیہ ہے, یہ زہدیہ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے. صحیح. اب ان کے رد عمل میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا, ان کے رد عمل میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو یزید کی تعریف میں رب اللسان ہے. ٹھیک ہے بھائی, یزید مسلمان تھا لیکن ظلم کر چکا تھا, ایک ظالم آدمی تھا. صحیح. تو وہ اتنے ریشنری ہو گئے کہ وہ حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں, تو وہ دوسری جانب گمراہ ہے. حسین کے مقابلے میں یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں نواصب. کیا کہتے ہیں؟ نواصب. اور ایک تیسرا فرقہ ہے جو حضرت علی کے دور میں پیدا ہو گیا, انہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو کافر قرار دیا, اور وہ بیسیکلی نکل آئے شیعہ سے, کیونکہ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے وہاں پہ دو شیعہ تھے. کتنے شیعہ تھے؟ دو قسم کے شیعہ, ایک کو کہتے شیعان علی اور دوسرے کہتے شیعان بنی امیہ. ایک تھے شیعان علی اور دوسرے تھے شیعان بنی امیہ, شیعان معاویہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ شیعہ کا معنی ہے گروپ, یعنی بنی امیہ کے